NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Israëlische regering praat op dit moment over een mogelijke deal met Hamas over een gevechtspauze en de vrijlating van tientallen gijzelaars. Binnen de Israëlische regering lijkt er weerstand te zijn. Met name radicaal-rechtse coalitiepartners willen Hamas geen gevechtspauze geven en eisen dat alle gijzelaars worden vrijgelaten. Drie partijen maken nog kans om bij de verkiezingen morgen de grootste te worden, blijkt uit de nieuwste peilingwijzer. De VVD, de PVV en GroenLinks-PVDA ontlopen elkaar weinig. Het NSC van Pieter Omtzigt zakt wat weg. Op dit moment is het slotdebat bij de NOS bezig. Polen krijgt voor het eerst miljarden uit het Europese herstelfonds. Tot nu toe weigerde Brussel dat vanwege zorgen over de Poolse rechtsstaat. Nu heeft de EU alsnog een betaling van ruim 5 miljard euro goedgekeurd voor Polen om onafhankelijk te worden van Russisch gas. Noord-Korea zegt dat het een spionagesatelliet heeft gelanceerd. Twee eerdere pogingen waren mislukt. Met de satelliet wil Noord-Korea zijn buurlanden Zuid-Korea en Japan beter in de gaten kunnen houden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond met vanavond op het hoofdmenu Oranje Gibraltar. Nu maar hopen dat het smaakt. Ja, want zaterdag tegen de Ieren viel het nog wat tegen. En de vraag is of het beter gaat in het laatste kwalificatieduel voor het EK. Zometeen 8:45, dan gaat het allemaal beginnen. We volgen het live natuurlijk. En ondertussen houden we u natuurlijk ook op de hoogte van de hoogtepunten uit het slotdebat aan de vooravond van de verkiezingen. Ja, laten we daar maar eens mee beginnen. Om 7:00 begon het NOS-slotdebat voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen. Verslaggever Roel Bolsius, die volgt het voor ons. Ja, dat is een topavond voor jou natuurlijk. Dus genieten de afgelopen weken met vanavond zeker. Wel als hoogtepunt. Roel, laatste kans voor de lijsttrekkers om die zwevende kiezers nog binnen te harken. Zie je dat ook terug? Ja, dat klopt. Ruim de helft van de kiezers heeft nog niet definitief besloten op wie ze morgen gaan stemmen. Hebben misschien al wel een voorkeur, maar beslissen vandaag, ja, stem ik toch op de partij die ik echt wil, of stem ik misschien toch strategisch? En dat weten de lijsttrekkers ook. Dus ze trekken vandaag alles uit de kast om ervoor te zorgen dat de zwevende kiezer bij hun gaat landen. En dat maakt dat alle lijsttrekkers er vanavond ook echt vol voor gaan in het debat. Ja, ja. Nou is het debat in tweeën geknipt, heb ik begrepen. Eerst de kleine fracties aan de beurt, hè? Toch? Ja, net is het debat geweest met de 8 kleinere partijen. Het debat met de grotere partijen staat op het punt om te beginnen. Maar ook het debat met de kleinere partijen is interessant. Want dat is dat gaat ook over zetels in de Tweede Kamer. Maar het zijn ook partijen die zomaar na de verkiezingen coalities aan meerderheden kunnen helpen. Dus het is zeker een belangrijk debat geweest. En bij dat debat was ook Thierry Baudet aanwezig. Oh. Hij was gisteravond hard geslagen met een bierflesje, was aangekomen. Gevallen. Hij kreeg daarom de vraag hoe hij zich voelde. Hij zei een 7,5, goed genoeg om mee te doen aan het debat, maar nog wel last van zijn kaak. Maar hij was er in ieder geval bij vanavond. En welke thema's werden er besproken in dat eerste debat? Ja, de thema's die deze campagne de hele tijd terugkomen. Arbeidsmigratie en asiel, bestaanszekerheid en wonen. Over dat laatste kwamen Stoffer van de SGP en Laurens Dassen van Volt met elkaar in debat. Dat er een probleem is, daar zijn ze het over eens. Maar hoe het moet worden opgelost, ja, daarover verschillen ze wel van mening. De markt heeft de afgelopen jaren het af laten weten. Dat is nu de reden waarom heel veel starters nog steeds op zolder bij hun ouders wonen. Omdat er te weinig gebouwd is. En dat is precies waar de overheid nu heel duidelijk bij moet gaan springen. Door ook te zorgen dat er voldoende geld is. Door ook te zorgen dat gemeenten geholpen worden. Door plekken aan te wijzen waar gebouwd moet worden. Door duidelijke doelstellingen te zetten. Dat we ook moeten zorgen dat de leegstand met kantoren, dat die zo snel mogelijk worden omgebouwd. En natuurlijk, dan moeten we zorgen dat ook vergunningen zo snel mogelijk verkort worden. En de overheid moet nu zorgen dat ze samen met de markt die regie pakt om het waar te maken. Meneer Stoffer, de markt wil juist regie samen, markt met overheid. Want nu zie je heel vaak, een markt wil wel. Het zit niet alleen in die marktkant. Het zit ook niet alleen in die overheidkant. Het zit aan beide. Maar het zit ook wel heel sterk op die regels. Want als je iets wil, uiteindelijk moet je gewoon als markt en overheid bij elkaar snel opzoeken. En dan moet je inderdaad wat meer regie nemen als overheid. Als markt, die hebben we echt hard nodig. En dan samen gewoon zorgen dat je inderdaad wat flexibeler de boel oppakt. Ja, zij kwamen er samen niet uit, maar hebben wel de kiezer duidelijk kunnen maken waar de partijen voor staan, waar ze voor strijden. Zaten er bij die kleine partijen eigenlijk nog partijen bij die een beetje op de wip zitten, ook in bijvoorbeeld de peilingwijzer? Jazeker, BVNL van Wieberen van Haga bijvoorbeeld. Bij 1 kan misschien wel geen zetel halen. Voor Ja 21, ja, die staat nu op 1 zetel, maar willen er eigenlijk meer. Dus er zaten zeker partijen bij waarvan het de vraag is of we ze na de verkiezingen terug gaan zien in de Tweede Kamer. Ja. Goed, nou de grote partijen die zijn dus zojuist begonnen? Nou, ze staan op het punt van beginnen. Ja, dat wordt toch wel het meest boeiende en misschien wel spannendste gedeelte van de avond, toch? Wat dit debat betreft. Ja, zeker. Uit de peilingen blijkt dat er nog 3 partijen zijn die kans maken om de grootste van Nederland te worden. Lang leek de driestrijd te gaan tussen GroenLinks, PvdA, VVD en NSC. Maar NSC, waar het in de eerste weken van de campagne veel om draaide, lijkt nu uit dat rijtje weg te vallen. In plaats daarvan is Wilders met zijn PVV ertussen gekomen. Dus ik verwacht vanavond een felle strijd tussen vooral die 3 partijen. Goed, nou, het staat het punt van beginnen. We willen dat je niks mist. Dus ga er vooral snel naar kijken en luisteren. Zometeen in de rust, dan praat je ons bij. In de rust van Gibraltar tegen Nederland. Dankjewel. Ja. Want dat is de wedstrijd die ook op het punt van beginnen staat. Over 9 minuten wordt er afgetrapt in het Portugese Faro. Daar wordt dus tegen Gibraltar gespeeld. Laatste kwalificatiewedstrijd voor het EK. En door de 1-0 overwinning op Ierland van afgelopen zaterdag is Oranje al geplaatst voordat het toernooi. Wedstrijd van vanavond doet er dus niet echt toe. Het betekent ook dat bondscoach Ronald Koeman naar hartelust kan husselen. Hij kiest dan ook voor een andere opstelling en formatie dan tegen Ierland. En onze verslaggever Jeroen Stekelenburg vraagt Koeman naar zijn keuzes. Waarom gaan jullie het in 4-3-3 doen vanavond? Nou, omdat je op één helft gaat spelen. Dus dan wil je sowieso wat meer de zijkanten hebben. En dan is met name het spel tussen de backs en de buitenspelers belangrijk om het groot te houden. En ook die via de zijkanten door te komen. Dus dan lijkt me het logisch dat het zo is. Er zijn heel veel wisselingen, ik weet niet of ze allemaal kunnen behandelen. Maar van de voorste 6 zijn er 5 andere. Kun je een toelichting geven waarom bijvoorbeeld je vleugelspelers, waarom je die gewisseld hebt? Nou, omdat ik ook andere jongens een wedstrijd geef. Dat het voornaamste, gewoon de mogelijkheid om anderen te zien? Ja, tuurlijk, want programma's zijn dusdanig vol voor deze jongens. Dat er ook wel eens een moment is dat je... Dat je ze even in bescherming kan nemen. Zijn er eigenlijk trainers van clubs die de moed hebben opgevat om de telefoon te pakken en jou te vragen van zou die of die een avondje vrij mogen? Nee. Ik heb niets gehoord. Heb je nou ook al een schema klaar liggen van hoe je het tijdens de wedstrijd gaat doen? Want ik neem aan dat je maximaal gaat wisselen om deze reden die je net aangeeft. Ja, klopt. Ja, normaal gesproken ga ik zeker 5 wisselingen doen. Dat is wel duidelijk. Gisteren zag ik je lang met je aanvoerder praten, met Virgil van Dijk. Die speelt wel, heeft natuurlijk een heel druk programma, weekend druk. Is dat wel nog een optie geweest? Heb je nog gekeken naar een manier om hem een avond vrij te geven? Of is hij als aanvoerder te belangrijk? Nou, iedereen wil graag in Interland spelen. Dus de jongens die niet spelen vinden het niet leuk. Maar ze begrijpen natuurlijk wel met dit soort programma's dat je wijzigingen doorvoert. Maar Virgil gaat geen hele wedstrijd spelen, dat is duidelijk. Het middenveld met Wiefer, Koopmeiners en Veerman. Wat verwacht je van hen en hoe moet die dynamiek zijn? Nou, Koopmeiners zal dicht richting Wout spelen. En de andere 2 moeten natuurlijk centraal, maar moeten ook aansluiten. Moeten ook in een 16 meter komen. En dan hou je normaal gesproken altijd 1 van de 3 in een controle. Maar nogmaals, we zullen heel dicht met heel veel mensen richting hun 16 spelen. Nou, en het zijn met name Veerman en Koopmeiners. Ja, die hebben een geweldig schot en voetballend vermogen. En dat zullen we nodig hebben. Ja, in Portugal zijn de commentatoren Arman Afsaroglu en Arno Vermeulen. Heren, goedenavond. Goedenavond. Toch wel, ja, in eerste instantie zei hij ja, een handvol verrassingen. Nou ja, het zijn er 6 geworden, geloof ik. Iets meer dan een handjevol. Dat was toch wel te verwachten, hè? Toch, Arman? Ja, we wisten dat er wel een aantal wijzigingen aan zaten te komen. Het zijn er dus in totaal 6. Terwijl beide landen overigens hier in Faro het veld betreden in dit stadion in Faro. De volksliederen komen eraan. En daarna zal de wedstrijd dus beginnen met eigenlijk alleen maar Nederlandse supporters op de tribunes. Er zitten er misschien een kleine 1000, iets meer. Als de volksliederen zo dadelijk gaan beginnen. En wij denk even teruggaan naar jullie naar de studio. Ja, want daar willen wij niet doorheen praten. City full of lights, nowhere I can hide. Trying but I can't translate what I wanna say before I go again. Waiting from a bullet train. I try to smile. full of clouds, head is full of doubt. Freedom is a lonely place. Feeling like I'm yours, knowing I'm not sure if love is the key or the chain. Volksliederen in het stadion. Eén liedje op de radio, Sophie, namelijk London, Tokyo. Zo heet hij. Ja, Faro. Die London, Tokyo, Faro. Het moest de maker van onze eindredacteur. Zat zelfs de tekst, heeft ze zelfs ingetypt. Arman of Sarok, dat je niet denkt dat ik hem heb verzonnen. Arno Vermeulen ook in het stadion. Je was aan het vertellen over, die 6 wijzigingen. Hato en Dallinga zitten op de bank. Maar ja, die gaan toch wel de eerste minuten maken, verwacht je niet? Nou, ik denk zeker dat Dallinga wel wat minuten zal maken. En eigenlijk denk ik Hato ook wel. Van Dijk zal de hele wedstrijd niet uitspelen. En dat zal voor meer mensen gelden. Ja, het is zo'n wedstrijd waarin je dingen kunt proberen. Hè. Het is een wedstrijd die voor beide nergens meer om gaat. Nederland is al geplaatst. Gibraltar gaat het EK, verrassend genoeg, opnieuw niet halen. Voor hen staat er nog wel op het spel dat ze een doelpunt kunnen maken. Dat is er nog niet gelukt in dit jaar. Ze hebben toch al een fix aantal wedstrijden gespeeld. Maar de doelcijfers 0 voor en 40 tegen. Dus voor hen zou het nog wel leuk zijn om een doelpunt te maken vandaag. Maar ik wil wel voorspellen dat dat lastig zou kunnen worden. We gaan bijna beginnen hier in dit stadion waar Nederland toch wel mooie herinneringen aan heeft. Want ooit won het hier de kwartfinale van het EK in 2004 een penalty-serie tegen Zweden. Ja. En nu speelt het de laatste kwalificatiewedstrijd richting het EK van volgend jaar in Duitsland. Dus tegen Gibraltar. Blijft best een merkwaardige plaats om te spelen hier in de Algarve. Dit stadion is een soort uitzendstadion. Je kunt het bestellen om een keer een wedstrijd te spelen, maar niemand speelt er regulier. Ik moet eerlijk zeggen, het ziet er redelijk onderhouden uit. Kijk vooral altijd meteen naar de verlichting. Die doet het in ieder geval goed. Niet onbelangrijk. Ik denk dat het veld niet optimaal is. Maar gisteren zagen we wel dat ze nog bezig waren om het in ieder geval zo goed mogelijk te krijgen. Als u het stadion een beetje kent, aan de overkant voor ons eigenlijk een doodnormale tribune. Eigenlijk wel een mooie tribune. En links en rechts een paar noodtribunes. Die zijn neergezet voor dat EK van 2004. Toen het stadion voor het eerst werd gebruikt. Alleen die zijn altijd blijven staan. Terwijl ik het toch echt nog weet dat ze zeiden van die gaan we dan weghalen. Maar een van de redenen was dat blijkbaar te duur. Dus daar staan twee best wel merkwaardige tribunes. Echt van die tijdelijke tribunes. Maar die staan er dus nu vanaf 2004. Dat is best lang. Louis van Gaal is een van de gasten hier bij deze wedstrijd. Van Gaal die hier werkelijk om de hoek golft en ook om de hoek woont. Dus voor hem was het een reis van 10 minuten. En u snapt, het parkeren hier is niet zo'n probleem. Handjevol Nederlandse fans in dit stadion. Ik denk eerlijk gezegd niemand uit Gibraltar en de andere mensen die hier zijn, zijn ook eigenlijk Nederlanders die niet ingereisd zijn. Maar hier aan de goudkust van de Algarve wonen. Want hier kun je prachtig wonen als je ongeveer 12 miljoen euro te besteden heeft. Dus voor de helderheid, er zijn weinig journalisten die hier een huis hebben. Nederland aan de bal. Speler van ons van links naar rechts met Virgil van Dijk. Hij dus, wat Koeman inderdaad al zei, zal hooguit een helft waarschijnlijk spelen. En dan krijgen we misschien wel Hato op zijn positie als debutant. Met nu Calvin Stengs. Stengs vanaf de rechterkant. Speelt hij bij Feyenoord ook regelmatig. Speelt misschien nog wel ietsje liever op die tienpositie waar Koopmeijner speelt. Een andere oud aanzetter die eigenlijk weer geen echte tien is, vind ik althans. Zou beter uit de verf komen, gewoon eigenlijk als linker middenvelder. Maar Koeman heeft hem wel vaker in deze rol laten spelen. Nederland in het blauw aan de bal, in het rood dus het team van Gibraltar. Met de Vrij in balbezit, die speelt net als tegen de Ieren. Speelt nu naar Theze aan de rechterkant. Gaat zijn vierde interland spelen. Is het al aan het doen? Jordan Theze en dan Van Dijk. Ja, het spel speelt zich natuurlijk af op de helft van Gibraltar. Dat zal 90 minuten wel het geval zijn. Of er moeten wel hele gekke dingen gebeuren. Een oud elftal dat al heel lang bij elkaar is. Dat van Gibraltar. Toen, het gaat nu al bijna fout achterin bij een van de verdedigers. Cipollina, 35. Maar hij krijgt de bal omhoog en hij belandt in de handen van Colleen, de doelman van Gibraltar. Twee jaar geleden was het. In 2021 speelden beide landen ook tegen elkaar. Toen nog onder die rots in Gibraltar. Toen won Nederland met 7-0. Maar als je kijkt naar de Nederlandse spelers. 0 spelers van dat elftal staan nu in de basis. Bij Gibraltar 6 van de 11 die toen aan de aftrap verschenen. Ook nu weer aan de aftrap. Dat laat wel zien dat er niet heel veel verandert bij Gibraltar. Ze hebben ook niet een heel breed arsenaal om uit te putten. Het dwergstaatje met 32.000 inwoners. Ja, er zitten altijd wel een paar voetballers tussen. Maar ook weer niet overdreven veel. Een vrije trap voor Nederland inmiddels genomen met Van Dijk nu in balbezit. Ja, en 10 van 11 dus inderdaad speelt ook tegen de Frans in die 14-0. Dat geeft aan dat ze niet heel veel mogelijkheden hebben in die selectie. Komt wel trouwens een mooi stadion. Ik zag een filmpje. Want het stadion wordt dus verbouwd. Maar er komt echt een prachtig nieuw stadion voor 8000 toeschouwers met een supermarkt, appartementen erin. Dus dan hoeven ze in de toekomst hier niet meer te spelen in de Algarve. Een paas vanaf de linkerkant rolt in de handen van Colleen. Grote keeper, die speelt bij Lincoln Red Imps FC. Die duikt daar op de bal. De meeste spelers spelen gewoon in hun eigen competitie. En neemt ook zijn tijd om die bal uit te trappen. Eén ding hebben ze zich voorgenomen. 14-0 mag het zeker niet worden. Toen ze trouwens wel vrij snel met 10 man kwamen te spelen tegen de Fransen. En er ook 2 ballen zelf inschoten, waarvan er 1 wel weer werd hersteld. Maar het stond wel heel gek op een gegeven moment. 2-0 voor Frankrijk. 2 keer eigen doelpunt van deze ploeg uit Gibraltar. Maar dat werd dus later veranderd. Maar dat was een debacle voor ze. Dus alles is er nu beter. En Nederland zal toch echt wel met een nulletje of 5 deze wedstrijd minimaal moeten winnen. Tegen inderdaad een opvallend heel oud elftal van deze tegenstander. Die wel 2 jaar geleden promoveerde in de Nations League door van Liechtenstein en San Marino te winnen. Dus kortom, het kan wel, maar het zal tegen Nederland niet gebeuren. Malen aan de linkerkant. Hij paast daarin. Tempo ligt nog een beetje laag. Veerman, het is natuurlijk ook lastig omdat er geen ruimte is. Maar misschien moet je wat gokken af en toe. Nu met deze, die heeft een goede voorzet zien we. BSV doet hij ook en dan een kopbal. Maar die pakt niet helemaal goed uit van Weghorst. Via zijn tegenstander over de achterlijn. Dat was Cipollina. Kun je makkelijk gokken. Er zijn er 2 van. Maar dit was de centrale verdediger. Roy Cipollina, 40 jaar. Hij raakt die bal nog aan. Dus is het een corner voor Nederland. Een corner voor Nederland in de 4e minuut. Bij de 0-0 stand hier in Faro. Er zijn wat toeschouwers. Die zitten allemaal op de tribune voor ons. Die noodtribunes die zitten helemaal leeg. Daar zit niemand. En dus is het niet uitverkocht. Om het maar zo te zeggen. De hoekschop komt van Veerman. En daar is weer een kans voor Weghorst. Bij de eerste paal. Hij volleert de bal ruim over het doel. Er was wat te doen om Wout Weghorst de afgelopen dagen. Hij zal ook, dat werd ook erkend door Ronald Koeman. Hij heeft een gesprek gehad met de bondscoach waarin Koeman hem vertelde dat hij misschien toch iets anders ook interviews kan geven. Dus hij heeft wel wat drukke dagen achter de rug. Veel over hem heen gekomen. Columnisten, praatprogramma's, analyses. Iedereen had wel weer een mening over Wout Weghorst. Maar hij staat gewoon in de basis. In tegenstelling bijvoorbeeld tot Xavi Simons, die we ook wel hadden verwacht. Maar die vandaag dus begint vanaf de bank. Balbezit voor Malen in de 5e minuut. 0-0 bij Gibraltar Nederland. 3-0 werd het in de Kuip. Wedstrijd vol chagrijn toch eigenlijk ook. 3-0 tegen deze tegenstander. Dat is een uitslag die je dan toch eigenlijk niet wil. Doelpunten van Memphis toen nog. En 2 keer van Ake. Die zijn er allebei niet bij in deze interlandperiode. Stengs aan de rechterkant. Eindelijk weer in het Nederlands elftal. Kelvin Stengs speelt zijn 8e interland. Doorbraak bij AZ gekend. Toen geselecteerd. Nu is hij er weer als speler van Feyenoord met Van Dijk. Die de bal weer naar rechts brengt naar Stengs. En dan is die bal van Stengs richting Theze wat onzorgvuldig. En kan daar een onderschepping plaatsvinden van Lee Casciaro. En dan zegt u, is die nou jong? Nee, die is 42. Die werkt bij de politie. Maar hij is nog steeds international. Ja, die Stengs die spelen trouwens ook zijn laatste interland tegen deze tegenstanders. De 7e, dat is wel opmerkelijk hè. Je 7e en je 8e interland. Allebei tegen Gibraltar. Hij is dus terug en dat heeft hij te danken aan zijn goede prestaties bij Feyenoord. Was al terug, maar nu ook in het veld. Terwijl nu Gibraltar een inworp mag nemen. Koeman maakt een gebaar dat het allemaal wat sneller kan. Maar ja, ze hebben echt geen enkele haast. Dat snapt ook eigenlijk iedereen wel. Cipollina, Joseph Cipollina van FC Bruno's Magpies. Dus dat zijn extras daar. Maar die de actie doorzet aan de linkerkant. Nederland de bal wel afneemt. Stengs met een goede actie, maar wordt er even neergelegd, zeg. Wordt er stevig neergelegd. Door de nummer 7, Casquiero. Dat betekent een vrije trap voor Nederland. In een duel eerder, in een uitduel tegen dezezelfde tegenstander, raakte Daley Blind. Zwaar geblesseerd was er toch 2 maanden toen uit. Kortom, je moet ook opletten dat ze in een onkunde, want dat zal het zijn, niet in een gemene spel, dat ze je niet blesseren. Nu Stengs. Stengs met de bal naar het centrum. Weghorst met een hakje, dat is goed. Maar deze staat daar stil. Biedt wel zijn excuses aan, maar het was wel voor hem bedoeld. Maar hij is toch wel een verdediger. Dus liep niet op die bal, terwijl nu Het uitverdedigen begint van Gibraltar. Nederland daar natuurlijk snelle bal moet veroveren. Dat gebeurt ook. En dus kan Nederland wel weer beginnen. Spet het niet in de eerste 6 minuten. Je hoopt natuurlijk op een hele snelle goal. Dat is nog niet het geval. Maar het eenrichtingsverkeer voorspelt wel dat het eerste doelpunt ook niet zo heel lang op zich kan wachten. Veerman die het spel verplaatst aan de linkerflank naar Hartman. Je moet ook breedte in het spel hebben. Maar dan wel onnodig balverlies van Nederland. Dat is van Doniel Malen. Dus neemt Gibraltar weer over. Sterker nog, die zijn bijna op de helft van Nederland, maar dan draait de speler weer terug. Had hij beter niet kunnen doen en krijgt hij wel een vrije trap. Zowaar, vrije trap Gibraltar op eigen helft. En nog geen goals en ook nog geen kans eigenlijk voor het Nederlands elftal. Dus 0-0 in de 7e minuut. De bondscoach van Gibraltar staat flink onder druk. Dat is Julio Ribas uit Uruguay. Ja, toch wat kritiek in Gibraltar na de 14-0. Dat is niet wat je wil. En dus is het de vraag of hij nog heel lang de coach is van Gibraltar. Je kan zeggen, nou, van Frankrijk kan je verliezen. Dat klopt ook wel. Maar dit zijn wel met hele grote cijfers verliezen. Ribas dus. Bondscoach Koeman aan de andere kant. Hij is blij dat hij hier is in de Algarve. Dat was duidelijk. Terwijl Van Dijk het even aan de stok heeft met Che De Bar van de Wycombe Wanderers. Nog niet gescoord dit seizoen in zijn eigen competitie. Maar Koeman gisteren ontzettend vrolijk. De zon doet hem goed. Dat was te zien. Heeft hier ook lang een huis gehad. Kent deze streek natuurlijk. Is ongetwijfeld blij dat hij hier mag spelen. Dat hij een paar dagen van de zon kan genieten met dit Nederlands elftal. Het is aangenaam voetbal weer de hele dag. Dik boven de 20 graden. Inmiddels wel aardig afgekoeld. Maar nog steeds fijn om in te voetballen. Goede opening van Van Dijk. De aanname is aardig van Stengs. Maar hij heeft net te veel tijd nodig om die bal goed te leggen. En daardoor kan Cipollina, een van de tweede, dit is Joseph, die bal nog wegschieten voordat Stengs het doel van Colleen onder vuur kan nemen. Dat is nog niet gebeurd in de eerste 8 minuten. Dat is dan toch wat weinig eigenlijk voor het Nederlands elftal. Maar het zal ongetwijfeld wel gaan gebeuren. Want je merkt al wel dat er sprake is van enig krachtsverschil. Hadden we verwacht, maar het gebeurt ook. Maar nu zijn ze wel opeens op de helft van Nederland. Die van Gibraltar. Daar komen ze aan met De Bar. Die man van de Wycombe Wanderers. Hij geeft een voorzet richting de spits. Maar die komt niet in balbezit. En dan is het Hartman die zijn basisplaats dus heeft behouden. Die het balbezit voor Nederland heeft aan de linkerkant. Ja, je kunt natuurlijk van tevoren tegen Nederland zeggen, speel snel. Probeer ze kapot te spelen door bijvoorbeeld van links naar rechts te wisselen. Sowieso speel gewoon in een hoog tempo. Dan is het makkelijker. Maar dat lukt natuurlijk niet. Je ziet toch dat spelers, want ze hebben veel tijd. Die tijd uiteindelijk ook wel nemen. Viel net op bij Hartman. Die eigenlijk alle tijd steeds neemt. Kan veel eerder pasen. Je moet jezelf dwingen gewoon door. Door wat harder te werken, wat sneller te werken. En niet omdat er niemand in de buurt is, steeds even die ene seconde te nemen. Want dan is er gewoon minder ruimte. Nu Nederland daar met een speler die het spel moet bepalen. Veerman, hij kan de openingen natuurlijk creëren in de verdediging van de tegenstander. Maar ook Veerman is wel eens iemand die in een wat te laag tempo speelt. Nu geeft hij mee aan Hartman, dan weer Veerman. Veerman aan de linkerflank. Nederland daar met Koopmeiners. Komt die bal misschien een keer voor het doel? Nee, spelen we hem weer terug. Ja, zo gaan we de 14 zeker niet halen. Nu weer naar de linkerflank. Moet die bal nog steeds voor de goal komen. Waar Weghorst wacht en waar Steng staat. Maar we spelen daar voortdurend in zo'n driehoekje. Voorspelt allemaal niet heel veel goeds, moet ik eerlijk zeggen. Nu dan is het centrale duo dat er zelfs bij betrokken wordt. Inbetrokken wordt met De Vrij. En dan gaan we iets verder naar Stengs. Maar nog steeds niets wieven. Ja, natuurlijk, er staan er veel voor je neus. Dat zal ook in de tweede helft makkelijker worden. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar dit is toch allemaal wel heel weinig. Nu pakt hij er wel bal af, Veerman. En dan de paas, is het 1-0. Ja, het is 1-0. Stengs. Eerst is eigenlijk het balverlies van Oranje. Dan het veroveren van de bal. En Kelvin Stengs maakt zijn eerste doelpunt in het shirt van het Nederlands elftal in zijn 8e interland. Het is een doelpunt tegen Gibraltar, maar later staat er gewoon minimaal een 1 achter zijn naam. Dus hij viert het wel degelijk. Nederland creëerde geen kansen. Hier, na het balverlies, was de omschakeling van de tegenstander niet goed. En plotseling was er dus de ruimte bij Veerman. En komt die bal uiteindelijk gewoon voor de voeten van Stengs. En met zijn linker gaat die bal niet eens helemaal strak in de hoek, maar wel voldoende om Colling te passeren. Het is 0-1. We zitten zeg maar op 10 minuten. Als we schaatscommentatoren zouden zijn, zouden we zeggen, we zitten op een schema van 9-0. Schema, ja, ja, dat kan. Het is geen baanrecord. Dat staat op 14-0, want zoveel won Frankrijk. Maar het is een goede goal van Stenks. Hoewel hij inderdaad niet eens zo goed inschiet. Maar Colleen speelt niet voor niets bij de Lincoln Red Imps. En niet bij Real Madrid. Stenks is blij, viert het met deze manen. En heeft zijn eerste interlandgoal dus te pakken voor het Nederlands elftal dat de vroege goal ook heeft. Frankrijk won hier overigens in Faro met maar 3-0 van Gibraltar. Dezelfde score dus als Nederland neerzetten tegen deze tegenstander in de Kuip. Het was voor hen ook best wel moeizaam. Ondanks een vroege goal die Frankrijk destijds ook maakte. Al na 3 minuten zelfs. Kijken of Nederland die voorsprong wel wat sneller kan uitbouwen. En snel meer goals kan maken. Balverlies weer van Gibraltar. Van Sargent. En dan is het Nederland dat overneemt. Weer Veerman. Handig gedaan. Veerman richting een randje 16 meter gebied. Dan wordt het doorcombineerd. Stenks probeert hij wel mee te geven op Malen. Mislukt. En dan is er een uitbraak. Kijk eens aan. Zegt 2-3 als ze snel zijn. Maar ja, u raadt het al, dat zijn ze niet. En dat is ook niet gek, want Casciaro is 42. Ja, dan liggen je beste jaren wel achter je. Maar dan wordt er een overtreding gemaakt. Dat is echt onhandig. Ja, maar was het wel een overtreding? Even kijken. Nou, nee. Het valt wel heel makkelijk, ik denk hoor. Ik denk dat hij zichzelf ten val brengt, Casciaro. Hij wil sneller dan zijn benen aankunnen. Dat heb ik ook wel eens. Als ik de bus wil halen, dan ren ik zo hard dat ik het eigenlijk niet aan kan. Dan val ik zelf. Maar dat de scheidsrechter, die komt uit Turkije, meneer Kardeşler, niet gezien. Hij fluit dus voor een overtreding. Problemen nu bij Gibraltar, want Pozzo ligt op de grond. En dat is het supertalent van Gibraltar. 18 jaar, die speelt bij een hele grote club, bij Cadiz. Relatief gezien dan. Cadiz onder 19 speelt hij. Maar dat is wel de man. Niet de man, de jongen. Hij is pas 18, waar veel van verwacht wordt. Hij zou de zoon kunnen zijn van Cipollina. Die is 40. Hij is 18. Het staat 1-0 voor het Nederlands elftal in Faro. Doelpunt van Kelvin Stenks na 12 minuten bij Gibraltar tegen Nederland. Eén wedstrijd doet er nog echt toe in deze EK-kwalificatie. Wales en Kroatië zijn namelijk nog in de strijd om een laatste EK-ticket. Wales staat voor tegen Turkije. En daardoor moeten nu ook de Kroaten een doelpunt maken tegen Armenië. Goed, zo gaan we verder natuurlijk met Gibraltar tegen Nederland. Kijken of we nog steeds een koers liggen voor die 9-0. Graag tot zo. Tot zo. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje van. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Het beste pensioenstelsel ter wereld terug. Stem 50+. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Ja, pak aan. Is je op het laars? Ontdek alle boeken over de gorgels. Van Jochem Meijer. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. NPO Radio 1. 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische regering praat op dit moment over een mogelijke deal met Hamas over de vrijlating van gijzelaars. Officieel wordt er nog niets bevestigd, maar in Israëlische media ontstaat een beeld van een 4- of 5-daags bestand in ruil voor de vrijlating van enkele tientallen gijzelaars, vooral vrouwen en kinderen. Israël zou tijdens de gevechtspauze meer hulp en brandstof toelaten in Gaza en ook Palestijnse vrouwen en kinderen vrijlaten. De deal lijkt gevoelig te liggen binnen de Israëlische regering. Met name radicaal-rechtse coalitiepartners willen Hamas geen gevechtspauze geven en eisen dat alle gijzelaars worden vrijgelaten. Artsen zonder Grenzen zegt dat 3 artsen om het leven zijn gekomen bij een aanval op het Al-Auda ziekenhuis in het noorden van Gaza. 2 van hen waren in dienst van Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie veroordeelt de aanval op wat ze noemt een van de laatste functionerende ziekenhuizen in Noord-Gaza. Volgens Artsen zonder Grenzen liggen er ruim 200 patiënten in het ziekenhuis die nu niet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. De kunstverzamelingen van de rijkste mensen ter wereld zijn zo'n 2000 miljard euro waard, blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Deloitte. Dat is bijna net zoveel als het vermogen van alle Nederlanders bij elkaar. Het gaat dan niet alleen om schilderijen, maar ook om verzamelobjecten als juwelen, klassieke auto's en zeldzame wijnen. Een belangrijke reden is dat unieke objecten steeds meer waard worden. Een deel van de collecties staat permanent in speciale opslagplaatsen. Niet alleen vanwege de veiligheid, maar soms ook om de belastingen te ontwijken. Het weer, eerst nog in het noorden hier en daar een bui, daarna een koude nacht met temperaturen rond het vriespunt en er is kans op mist. Morgen veel bewolking, in het zuiden en oosten eerst nog wat zon en het wordt 4 tot 8 graden. Ook donderdag overwegend droog en een stuk zachter. Daarna wordt het weer kouder en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Is dat even lekker? Dubbel actie met Black & Decker. Deze week de Hubo Stunt. Een gratis stoelset ter waarde van €40. En tot €30 cashback op elektrisch gereedschap van Black & Decker. Voordelig klussen. Hubo helpt. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Het klimaat heeft jouw hulp nodig. Help je mee? Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. E-boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. Wil je ook in de winter genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Rara, wat ben ik? Ik groei in het donker en word het witte goud genoemd. Ik ben gezond en smaak aard. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Met Mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en AH Terra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. De lijn en omsteken. Welkom terug. Zometeen een update van het slotdebat van de NOS. Nu snel terug naar Portugal. Daar wordt gespeeld. Tussen Gibraltar en Nederland. Doelpuntje gemist. Arman Afarogu en Arno Vermeulen. Nou, dat niet. Staat nog steeds 0-1. Dat doelpunt van Stengs. En slecht nieuws voor Gibraltar. Die speler die geblesseerd was toen we u net verlieten. Die moest ook echt van het veld af. Terwijl er een wisselspeler in het veld gekomen is. Ja, een man wijst naar iets. Dat ga ik zo uitleggen. Maar Jolly met nummer 2 is in het veld gekomen. En Dat zal niet heel veel veranderen in een spel waar hij naar wees. Armand naast mij is die keeper, die Colleen. Die is best grappig. Die vangt een bal en is er niemand in de buurt. Dan loopt hij 4-5 stappen en dan gaat hij ineens op de grond liggen om een paar seconden tijd te winnen. Keepers doen dat wel vaker, maar dan ben je al door je knieën. Dan probeer je een bal dus van de grond bijvoorbeeld te rapen. Dan lig je heel even en dan... En je doet het meestal niet als je 1-0 achter staat. En dan telt dat nogal mee. Ja, 1-0 is voor hun winst. Maar hij doet het heel koldriek. Hij wacht een paar seconden, loopt, rent eigenlijk door zijn doelgebied. En dan ineens stort hij te raden alsof hij geraakt wordt. En hij denkt dat het heel handig is. Wij moeten er af en toe een beetje om gniffelen. Kan niet anders bij zo'n wedstrijd. Nederland nu wel over de linkerflank met Malen. Malen met de voorzet en de kopbal. Oh, die gaat ernaast van Wieven, zeg. Helemaal vrij en de vlag bleef omhoog. Volgens mij was het, denk ik, geen buitenspel. Hoe kan je die bal dan naast koppen? Hij staat helemaal vrij. Mats Wieven, de middenvelder van Feyenoord, nu in de basis bij het Nederlands elftal. Kijk er nog een keer mee. Daar komt de voorzet. Ik denk dat hij er echt achter vandaan komt. Ja, die moet hij van 5 meter moet hij die in het doel leggen. Hij doet het niet. Ja, hij is geen spits. Maar dan nog als middenvelder moet het ook een goal zijn. De eerste echte grote kans die er niet ingaat. Die andere kans van Stengs was wel raak. Deze wordt diagonaal ingekopt. Dan gaat er uiteindelijk een halve meter naast de paal. Veel meer gebeurt er echt niet. Het is een kabbelende wedstrijd die we natuurlijk eigenlijk ook verwacht hadden. Dit wordt geen 14-0. Het wordt ook geen spektakel. Nederland natuurlijk wel veel meer balbezit, namelijk 72%. Dat is aanzienlijk met balbezit opnieuw voor Nederland. Maar dat zal u niet verbazen. Van Dijk naar links, naar Hartman. Hartman dan naar Joey Veerman. Die niet in de basis stond tegen de Ieren. Viel wel in en deed al direct wat goede dingen. Nu heeft hij dus wel een basisplaats te pakken. Malen snijdt vanaf de linkerkant van het veld naar binnen toe. Malen van Borussia Dortmund. Hij maakte nog een goal toen Nederland de vorige keer tegen Gibraltar speelde in Gibraltar. In die 0-7, die wedstrijd waarin Blind dus geblesseerd raakte. Thees inmiddels. En naar de rechterkant, naar Stengs. Stengs dan naar de as, naar Veerman. Gelijk in één keer naar voren. Dat is goed. Weghorst, Wiever. En dan doorgespeeld op Malen. Dat was de bedoeling. Maar daar wordt verdedigd. Dit is een goede aanval van Nederland zelf. Toch? Gewoon snel spelen. Diepte zoeken. Niet te veel breedte in het spel. En dan de bal voorttrekken. Dat was de bedoeling. Maar er wordt opgeruimd door James Oliveiro, die dat prima doet. Hij tikt die bal weg. Wel ten koste van een hoekschop. Die mag Nederland dus gaan nemen. Halverwege de eerste helft in de 23e minuut. Weer Wiever, nu wel raakt. 2-0 voor Nederland. Hij heeft kunnen oefenen. De eerste iets minder. En hij kan er nu om lachen. Want de tweede gaat er prima in. We zijn eigenlijk een moeilijkere kopkans. De bal gaat vanaf een meter of 10 in het doel. En Wiever is blij. Want net als Stengs maakte hij zijn eerste doelpunt in het shirt van het Nederlands elftal. Voor hem zijn 7e interland. En net als Stengs dus met zijn eerste goal. De hoekschop was van Veerman het verdedigen. Niet optimaal van Gibraltar. Dat gaat niet helemaal goed. Er staan er een paar bij. Die springen eigenlijk niet en kijken elkaar aan. Wiever die denkt, nou die is voor mij die bal. Hij kopt hem keurig binnen in de verre hoek. Buiten bereik van die doelman Colleen. En het is 0-2. Ja, het was die inval. Die Jolly die daar echt niet van de grond komt. Wiever is best lang en kopt die bal prima in. Inderdaad, die eerste stond hij helemaal vrij. Misschien dat hij daardoor wat weifelde. Nu moet hij tussen een kluwe mensen omhoog komen. Nou, een kluwetje. En heb je eigenlijk geen tijd om te denken en kopt hij die bal wel goed in. 0-2 zitten we nog steeds op dat schema. Nou, niet helemaal. 0-2. Nou ja, laten we aannemen dat dit meer wordt dan de 0-3 in de Kuip. Dat zou zomaar het geval kunnen zijn in deze wedstrijd. Omdat de tegenstander ook licht vermoeid is. Hetzelfde spelers dus tegen Frankrijk gespeeld. En ja, 14-0 verliezen, dat zal je mentaal ook wel even een tik geven. Maar ook fysiek, als je 42 bent, heb je toch wel echt een paar dagen nodig om weer bij te komen. En die tijd was ze eigenlijk niet gegund. Nu Nederland met Stengs. Stengs natuurlijk, die altijd naar zijn linkerbeen gaat vanaf de rechterkant. Hij heeft er niet voor gekozen, Koeman, om echt de linkspoot op links te zetten en de rechtspoot op rechts. Dat klinkt ook wel heel ouderwets, maar met dit spel zou het eigenlijk nog wel kunnen ook. Stengs die nu weer wordt weggestuurd, niet echt in de hoek van het veld, maar een beetje aan de zijkant, dat wel. Gaat die bal wat verder terug naar Virgil van Dijk. Die kan toch weer een streepje bijzetten, hè. Dat willen die spelers graag, dat zei Koeman ook. Van Dijk staat nu op 64 in de lands, terwijl nu weer Wiever de bal krijgt in de 16 meter. Wiever maakt ruimte. Nou, schiet maar zelf, doet hij niet. Geeft hem aan Stengs. Stengs wil hem dan met zijn linker in de hoek schieten, Malen. Er staan er wel heel veel daar vlak voor zijn neus van Gibraltar. En dus wordt die bal gesmoord. Stuit hij daar weer de 16 meter uit. Steken nog, krijgt Gibraltar een vrije trap in de 25e minuut van deze wedstrijd. En u mag van ons aannemen, Gibraltar heeft nog geen kans gecreëerd. Nee, Gibraltar heeft nog geen kans gecreëerd. Nog geen schot, nog amper balbezit op de helft van Nederland. Terwijl ik nog eens kijk naar Louis van Gaal. Ik vind dat hij er niet goed uitziet, Arno, eigenlijk. Als ik er zo naar kijk, hij is wel bruin, dat snap ik, als je in Portugal woont. Maar ik zag hem net ook al voor de wedstrijd. Worstelt natuurlijk met zijn gezondheid, dat verhaal is bekend. Hij is op de achtergrond, nou ja, achtergrond adviseur van de Raad van Commissarissen bij Ajax. Hij heeft te veel om het lijf. Maar de vraag hoe het met hem is, echt, die kunnen we hem eigenlijk niet stellen. Want hij treedt niet op de voorgrond op dit moment. Want we hopen dat het goed met hem gaat. Want dat zou toch het beste nieuws eigenlijk zijn als het met de gezondheid van Van Gaal de goede kant op gaat. Hij is er. In Faro, in de Algarve, er dus bij deze wedstrijd tussen Nederland en Gibraltar. Stand is daar 0-2. En Gibraltar had een bal bijna het 16 meter gebied ingekregen van Nederland. Maar dan worden ze weer teruggefloten, want het was buitenspel. De vrije trap is inmiddels genomen. Het balbezit voor De Vrij, 26e minuut. En het is Stengs die nu de bal oppikt. Straks dus heel veel wissels in de tweede helft die gaan er komen. Zeker 5. Koeman kondigt het al aan dat hij al zijn wissels die hij mag doorpassen... doorvoeren, ook gaat doorvoeren. Minimaal 5, zei hij. Minimaal 5. Dan vraag ik me af of hij de regels naar zijn hand gaat zetten. Ja, of hij neemt aan dat iemand met een hoofdwond van het veld gaat. Ja, je kan twee spelers met de hoofden tegen elkaar laten botsen. Dat lijkt me alleen niet heel verstandig. Maar hij stuurt nu al twee mensen de dugout uit trouwens. Gakpo. Die gaan al warm lopen. Je kan het natuurlijk ook anders doen. Je kan al in de eerste helft gaan wisselen. Terwijl Nederland de bal overneemt nu met Weghorst. Die bereikt Koopmeiners. Koopmeiners, wat een zwakke bal. Wat een zwakke bal van Koopmeiners. Het is daar 2 tegen 1. Moet je gewoon uit kunnen spelen. Maar Koopmeiners in het Nederlands elftal. Dat gaat vaak niet goed nu. Gibraltar met de uitbraak. Daar moet De Vrij opeens verdedigen. En dat doet hij prima. Goed teruggespeeld naar Verbrugge. Het was een sprintduel tussen De Vrij en Chedebar. En De Vrij wint. Moest daar wel even aan de bak. Eigenlijk voor de eerste keer vandaag. En Koopmeiners met vertrouwen had trouwens meteen geschoten. Want ze veroveren de bal. En de keeper was nog wel ver van zijn doel. Hij kan met zijn linker dat eigenlijk wel proberen. Nu hield hij in. Wilde hij een, zeg maar, wat ingehouden paas geven. En die ging inderdaad meters achter de speler die hij beoogde. Dus dat was niet de bedoeling. Nu weer Stengs. Loopt veel over links. Bij Calvin Stengs. Die in ieder geval al een doelpunt maakte. Natuurlijk ook via Veerman. Veerman is de kampioen van de pases waar eigenlijk geen ruimte is. Houdt de bal vaak wel laag. Ook over korte afstand. Maar wel zuiver. En ook wel hard gespeeld. En dat levert meestal wel wat op. Net gaf hij een bal over een meter of 30 die wat minder was. Nu een voorzet vanaf de linkerkant. Die komt in de handen van die keeper. Ja, nu moet hij wel naar de grond. Colin, nu mag hij ook even blijven liggen. Maar komt hij wel al overeind om het spel te hervatten. Hij pakte hem eigenlijk wel prima. Ja, ik bedoel, het is een heel matig elftal op dit niveau. Maar natuurlijk zijn het spelers die wel al heel lang voetballen. En ook wel aardig kunnen voetballen. Maar ja, als je een land hebt, een gebied hebt van maar 7 vierkante kilometer. Je zei het al, waar je die mensen uit moet halen. Je hebt er maar 32.000. Dan is het ook een wonder boven wonder dat je ook maar enigszins een team op de been kunt brengen. Een team dat trouwens te danken heeft onder andere aan Michael van Praag. Die toen die functie had internationaal, terwijl nu de bal wel in de diepte wordt gespeeld. En malen gek genoeg een bal heel slecht controleert. Anders had hij gewoon 3-0 kunnen maken. Maar Michael van Praag, die namens Nederland toen afgevaardigde was. En een van de voorstanders was dat dit landje uiteindelijk ook in de FIFA mocht komen. En dus dit soort interlands mag gaan spelen. Trouwens, ze zijn Engels, mocht u het niet weten. Brits overzees gebied. Dit land, dit Gibraltar. En ze staan nu met 2-0 achter tegen Nederland. Nederland speelt de bal rond. Gaat het weer zoeken aan de rechterkant. Deze is de man. Nou, deze misschien met een goede voorzet. Nou, die kan hij geven. Nu ook. En daar wordt er weer gekopt door Wiever. En die gaat er bijna weer in. Dat zijn 3 kopkansen voor Mats Wiever. Ene van trof doel. Tweede van ging net naast de paal. Deze derde kans dus ook. Goed werk van Teese. Ja, die weet hoe hij die voorzetten moet geven. Bedient natuurlijk vaak Luc de Jong bij PSV. Wiever naar de grond. Kopt hem met een stuit net voorlangs het doel van Colin. Het zijn toch al een aantal goede kansen voor Nederland. Ze hebben er denk ik al zo'n 5 gecreëerd in het eerste half uur. We hebben er 2 gemaakt. Dat is een aardige score. Ook niet verschrikkelijk goed. Maar goed, 0-2 na 28 minuten. Daar kan je mee thuiskomen. Met de hoop natuurlijk dat je straks nog wat meer doelpunten gaat maken. Om er nog een wat leukere avond voor jezelf van te maken. Want we hebben natuurlijk veel over deze wedstrijd. Hij moet gespeeld worden. Hij staat nu eenmaal geprogrammeerd. En als je hem dan speelt, dan moet je gewoon lekker veel scoren. Want dat is toch het leukste wat er is als jij als voetballer op het veld staat. Het leukste wat je kan doen is doelpunten maken. En dat moeten die spelers dan ook maar op zien te brengen voor zichzelf. Want hoe vaker je scoort, hoe leuker het wordt. Met Hartman nu een balbezit voor Nederland na 29 minuten. 0-2. Bal gaat naar Veerman. Veerman vraagt aan De Vrij waar blijf je. Hij komt nu even buurten De Vrij. Opent dan aan de rechterkant naar Stengs. En bij Gibraltar in twee rijtjes. 1 van 5 en 1 van 4. Daarvoor staan ze zo op de rand van hun eigen 16 meter gebied. En dan mag Nederland eens gaan kijken waar ze die bal er doorheen kunnen spelen. Ja, dat is moeilijk. Deze. En dan weer breed naar De Vrij. En dan blijft het zoeken. Zoeken naar de opening. Zoeken naar de ruimte. Een zoektocht die voorlopig nog weinig gestalte krijgt. Half uur zit er bijna op. Nederland nu weer van de linkerkant af. De bal gaat wel wat sneller rond. Dat betekent dat je misschien wat tureluurs kan spelen. Nu De Vrij, die brutaal om zijn tegenstander gaat. En aan de rechterkant geeft deze. Deze goed naar Stengs, die dan met zijn rechter voor, hard voor. Die wordt over de achterlijn gewerkt. Ook dit was best een knappe aanval uiteindelijk. De Harrow, 21 jaar, die speler die in een college team speelt. Universiteitsteam beter gezegd. die de bal dus tot corner verwerkt. Maar het ging nu allemaal wel wat rapper dan in het begin. Ja, je moet even wennen ook aan zo'n wedstrijd, aan zo'n tegenstander, aan die idiote omstandigheden. Met wel wat Nederlanders op de tribune die ook nauwelijks hoort. Het is bijna een bioscooppubliek hier. Terwijl nu de kopbal van het Nederlands elftal over het doel gaat. De kopbal van Weghorst, die ook nog niet al te veel heeft kunnen laten zien in die 16 meter. Het is de vraag hoe lang hij blijft staan in deze wedstrijd. Zal toch, mag je aannemen, ook geen 90 minuten spelen. Of Dallinga komt erbij. Of Dallinga gaat helemaal niet debuteren. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Thijs Dallinga, die natuurlijk wel heel hartelijk hoopt dat hij vandaag ook enige minuten gaat krijgen en zich international van Nederland mag gaan noemen. Nederland weer met Quilinci Hartman. Hartman naar de man die misschien wel het meeste balbezit op het middenveld heeft. Veerman. Veerman weer naar Hartman. Dan wordt die bal gebracht naar Malen. Malen nu vanaf die linkerkant. De laatste jaren zien we hem toch wat vaker vanaf rechts. En in oranje ook nog wel eens in de spits. Nu wordt hij weer aangespeeld op links. Gaat naar zijn rechterbeen. Dan een strakke voorzet. Maar daar zijn ze best goed in. Cipollina, de 40-jarige centrale verdediger, kopt die bal weg. Daar verslaan ze niet mee. Zal het toch meer met die paasjes zo tussen die verdediging door moeten doen. Maar oranje blijft wel aanzetten. Met Malen, die er nu buitenom langs gaat. Goed, Koopmeiners. Dat moet dan toch een stukje beter. Het is geen makkelijke kans. Hij schiet met links, maar wel in het blok van een paar spelers van Gibraltar die voor hem staan. En het schot is dan ook net niet hard genoeg. Malen wel twee keer achter elkaar nu met een goede actie. Daar is de hoekschop snel genomen. Het is Hartman die de bal weer inlevert bij de Vrij. Je zou er ook voor kunnen kiezen om de bal lekker naar Gibraltar te geven. Want zij maken zoveel fouten dat je daar ook kans uit kunt krijgen. Malen nu op aangeven van Stengs. Opnieuw hij. Nu is het Colleen die in de goede hoek ligt. En hij pikt die bal op. Nou, Malen die meldt zich, die bemoeit zich, die is actief. Deze fase van de wedstrijd, de fase na 31 minuten, nog een kwartier dus in de eerste helft. Nederland leidt met 2-0 tegen Gibraltar. Dat is al een betere score dan in de Kuip eerder in deze kwalificatieperiode. Want toen duurde het echt wel lang voordat Nederland wegliep bij Gibraltar. Het werd uiteindelijk 3-0, kwam nog een rode kaart in die wedstrijd ook voor Liam Walker. Nu opnieuw speelt, nog niet vaker genoemd hebben daar bij Gibraltar op het middenveld. Een overtreding van De Haro op Wiever. Dat is de grote angst van Nederland natuurlijk. Dat de spelers hier niet ongeschonden uit de strijd komen. En je mag het ook niet een te grote rol laten spelen in je hoofd. Maar we hebben allemaal gezien wat er gebeurde met Gavi bijvoorbeeld. Bij Spanje die een paar dagen geleden in het interland speelde. Zijn kruisband lijkt te hebben afgescheurd. En zeer waarschijnlijk het EK zal gaan missen. Dat is je grootste nachtmerrie. Dat gebeurt in een wedstrijd tegen Gibraltar. Malen opnieuw aan de linkerkant. Kan inleveren bij Hartman. Zoekt dezelfde combinatie met Veerman. Maar dat is te ingewikkeld. En Gibraltar onderschept. Ja, aardig verdedigd daardoor Gibraltar trouwens. Met een soort volley. En ze mogen nog verder. Veerman in de achtervolging. Die wil een overtreding maken. Dat lukt niet eens. Zo snel zijn ze daar weg. Prima. Die De Bar. Die hebben we vaker tegen Nederland. Dit soort acties zien doen. Dat je denkt van ja, eigenlijk kan die wel wat. Ja, Wycombe Wanderers. Maar meer toch niet. Terwijl Nederland nu wel de bal afpakt en niet verder mag. Koopmeiners, ja, bij de scheidsrechter mag niet veel. Als er contact is en iemand gaat naar de grond, dan is er meteen een overtreding. Dus een vrije trap in dit geval voor Gibraltar. Maar Che De Bar zou die dan toch niet iets meer kunnen dan qua niveau, qua clubniveau dan we weten van hem. We zien het in die wedstrijden tegen Nederland. De interland van pakweg was dat 2-3 jaar geleden en nu weer. Hij is pas 23, maar hij was ook snel genoeg. En hij was eigenlijk niet te achterhalen voor de Nederlandse verdedigers. Nu, vrije trap is van Jolly. Jolly die hem daar breed speelt naar de captain Roy Cipollina. En die paast dan een bal naar de rechter buitenkant. Dat kan nooit lang duren. Ze hebben nu al 3-4 balcontacten achter elkaar. Gibraltar gaat nu wel terug naar eigen helft. Dat maakt het wat makkelijker. Nederland stuurt ze eigenlijk terug door wat voor te checken. Dan komt er een lange bal. Dat heeft geen enkele zin. Die gaat over de aanvaller heen van Gibraltar. Komt gewoon bij de doelman van Nederland, Bart Verbrugge, die een hele makkelijke interland tegemoet gaat. Je kunt je niet voorstellen dat hij een doelpunt moet incasseren. En dan houdt hij weer de nul in het Nederlands elftal. En dat zal toch wel prettig zijn voor hem. 34 minuten. Nederland op 2-0. Het wordt weer tijd voor een doelpuntje. Ja, ik ben benieuwd of ze naar je luisteren. Malen zet een dribbel op. Nou, kan het zelf doen. Malen schiet, maar bal wordt van richting veranderd. Hij gaat net langs het doel. Dat is jammer, want hij speelt best wel aardig de laatste 5-6 minuten zeker. Veel dreiging komt er vanaf die linkerkant, vanaf Daniel Malen. Blijft altijd net een beetje te wisselvallig. Je kan nooit echt op hem bouwen. Je weet nooit welke Malen je krijgt. Malen lacht, Malen huilt. Zelfs in een wedstrijd kan dat verschillen. Maar hij is er vaak wel gewoon bij. Het is wel een onberekenbare aanvaller die je echt wel kunt gebruiken in het Nederlands elftal. Maar onbetwiste basisspeler is hij zeker niet. Als de hoekschop komt vanaf de rechterkant. De vorige van Veerman leverde het doelpunt op van Wiever. Nu niet. Want de bal wordt weggekopt bij de eerste paal. Dan lijkt me dit een overtreding van Stengs. Maakt die overtreding op de rand van zijn eigen 16 meter gebied. Dan is er weer wat pijn bij een van die spelers van Gibraltar, Joseph Cipollina. Dus levert dat weer tijdwinst op voor Gibraltar. Dat wel 2-0 achter staat, maar daar niet heel ontevreden over zal zijn. Zeker niet aangezien het in Nice een paar dagen geleden met 14-0 verloor van Frankrijk. Nu staat het 2-0. Twee doelpunten gemaakt door Feyenoorders, door Kelvin Stengs en door Mats Wiever. Ja, en houdt u van statistieken? Houdt u me even vast, want we noemen net die twee namen. Voor het eerst sinds juni 1997 scoren er twee spelers van Feyenoord. Oh, hij verdwijnt zo. In het Nederlands elftal. Zal u wel die kloppen? We zagen een mooie statistiek voorbij komen, maar die wordt heel snel ingetrokken. Dus het zou kunnen zijn dat het niet klopt. Maar in ieder geval, het zijn twee Feyenoorders. Daar geen twijfel over in deze wedstrijd die tot nu toe een doelpunt hebben gemaakt. Het kunnen er nog meer worden trouwens. Nu, Van Dijk. Van Dijk verplaatst het spel, doet hij heel snel naar Malen. Je telt maar gelijk, Arman. Malen die ineens een knop heeft omgezet en de laatste minuten eigenlijk maar dendert aan die linkerkant. Nu strak schiet eigenlijk wel onverwacht. Ook geen slecht schot van binnen de 16 meter, maar het gaat er net wel overheen. Hij is weer terug. Dat was een aardige poging. Hij is terug voor het eerst dus sinds 1997. Twee verschillende Feyenoorders die in een interland scoren. Toen Van Gastel en Giovanni van Bronckhorst tegen Zuid-Afrika. Nou, dan bent u daar in ieder geval in bij. Krijgen we een doeltrap van Gibraltar. De keeper die heeft twee spelers naast zich staan die dat kunnen doen. Maar hij doet het dan toch zelf. Een kort tikje naar de rechterkant. Het is Weghorst die gaat aanzetten. Waardoor de bal nu naar de rechterkant gaat. Nederland ook daar de boel vastzet en opwacht. Maar het wordt wel een ingooi voor Gibraltar. Doelsaldo nu dus 0 tegen 42 voor dat team uit een dwergstaatje. En ja, we mogen toch aannemen dat het nog wel iets ernstiger gaat worden. Ze hebben voor deze wedstrijd 45 duels gespeeld in een EK of WK kwalificatiereeks. 45 wedstrijden en houdt zich vast, 0 wedstrijden gewonnen, 0 gelijk en 45 nederlagen. Daar krijg je weinig vertrouwen van voorafgaand aan de wedstrijd tegen Nederland zelf al. Maar je moet ook als Gibraltar je doelen stellen. En die doelen zullen ongetwijfeld zijn om niet met te grote cijfers te verliezen en om misschien een keer een doelpunt te maken. Dat zit er voorlopig nog niet in. Stengs komt niet in balbezit. Goed uitverdedigd door Joe Cipollina. En dan de overtreding van Wiever. Dat vind ik toch opvallend dat Nederland net zoveel overtredingen heeft begaan als Gibraltar. Zelfs eentje meer. Dat is wel een opvallende statistiek die ik dan hier zie. Het is 0-2. We zien ook dat Nederland 11 pogingen heeft gehad al richting het doel van Colleen. 3 daarvan tussen de palen. 2 daarvan leveren een doelpunt op. En bij Gibraltar is dat nog 0 schoten op het doel. En ook dus, en dat is een logisch gevolg daarvan, 0 doelpunten gemaakt. Nu is het Verbrugge die weer eens de bal mag voelen in een inderdaad voor hem heel rustig interland. Je zou bijna kunnen zeggen, je zou ook eens wat anders kunnen proberen. Misschien een keer zonder keeper spelen in zo'n wedstrijd. Wat levert dat dan op? Een extra veld spelen. Je zou zo'n duel ook eens kunnen gebruiken om wat vernieuwingen door te voeren. Maar dat gaat misschien nog iets te ver. Verbrugge is er gewoon. Hij staat er. En hij heeft weinig te doen. Hij ziet het spel vooral voor zich. En hij ziet ook dat het balbezit voor Hartman is. Misschien de tweede helft. Hartman, bal laag. Dat moet 3-0 worden. En dat is 3-0. Koopmeiners die bal daar in het doel schiet met zijn rechterbeen. Goede paas vanaf die linkerkant. Koopmeiners die daar inloopt. En met zijn rechter die bal droog in het doel schuift. Er komt een goalcheck. Maar ik kan me niet voorstellen dat er iets mis mee was. 20ste interland van Teun Koopmeiners van Atalanta Bergamo brengt Nederland op 0-3. En het is zijn tweede goal. En daar komt die bal. Het is geen buitenspel. Ja, goed gelopen. Je moet lopen zonder bal. Dat doet hij hier. En trouwens ook een goede paas van Hartman hoor. Niets mis mee. 0-3 Oranje. Het is 38 minuten. Wat voor schema zitten we dan? Eén keer in de, laten we zeggen, 13 minuten. 07. Oké, okay, dan houden we ons daaraan vast. 0-7. In ieder geval, ook Koopmeiners staat nu op het bord met Stengs en met Wiever. Ook weer een doelpunt voor hem. De check is geweest. Er was inderdaad niets aan de hand. En Gibraltar gaat gewoon weer verder waar ze gebleven zijn. Want ja, die schrikken er niet van. Die zijn dat behoorlijk gewend om achter te staan. Dus dat heeft geen enkel invloed op hun spel. Die blijven monter de bal nu naar voren spelen. Maar er is een been tussen van Stefan de Vrij. Gaat over de zijlijn op de helft van Oranje. Dus kunnen ze uit die verdediging weg. Gibraltar, is dat een voordeel voor ze? Misschien wel een nadeel. Want als Nederland dan straks wel de bal heeft, ja, dan lopen ze in één streek zo door richting dat doel van Dale Colleen. Het is de vraag waar je het niveau van Gibraltar een beetje mee kunt vergelijken. Ja, zaterdag of zondag amateurs in de hoofdklas. Ik denk dat die eigenlijk wel van dit Gibraltar zouden winnen. Eerlijk gezegd, je moet zelfs een paar niveautjes daaronder nog denken hoe goed dit Gibraltar speelt. Het is 0-3 met nog een minuut of 6 in de eerste helft. En amper balbezit voor Gibraltar op de helft van Nederland. Nog wel 33% van het balbezit in totaal. Dat is nog wel aanzienlijk eigenlijk. In een wedstrijd die Nederland zelf al vanzelfsprekend domineert. Met Wiever die de bal heeft. De doelpuntenmakers zijn dus spelers die weinig goals in de benen hebben. Twee spelers zelfs met hun eerste interland goal. En Koopmeiners maakt pas zijn tweede. Nou, dat is dan wel wat je wil in zo'n wedstrijd. Geeft die jongens ook een fijn gevoel dat ze doelpunt hebben gemaakt in het shirt van Oranje. Ze spelen niet in het oranje overigens. Ze spelen in het blauw, in de uitshirt tegen het in rood getooide Gibraltar. Malen, die mag ook een keer scoren. Dat zou toch wel leuk zijn voor hem, want hij speelt goed in de eerste helft. Maar nog niet gelukkig met de afwerking van Dijk. Heel ver opgeschoven op de helft van Gibraltar. Op zoek naar Malen, die had daar niet op gerekend. En dan is de overname van Gibraltar via Jolly. Maar u raadt het al, hij levert heel snel in, doet hij bij Van Dijk. Nederland blijft doorgaan, 5 minuten nog in die eerste helft. We zeiden het al, ze worden echt moe. Tweede helft back af, daar zal ook Gibraltar nog wat meer gaan wisselen. Spelers zullen anders kramp krijgen, lijkt mij, na 2 van dit soort wedstrijden. Nu is het Stefan de Vrij, heeft even tijd. Maar spelers nemen geen risico, de passing is ook beter. Stengs gooit die bal er dan wel in. En een kopbal die er dan overheen gaat van Weghorst is wel van richting veranderd. Dus is het een hoekschop, maakt een teleurgestelde indruk dat die bal er niet inging. Weghorst is natuurlijk ook op zoek naar doelpunten in deze wedstrijd. Maar die bal gaat net weer via het achterhoofd van Cipollina. Over die achterlijn krijgen we een corner. Nou, Koopmeiners neemt die corners over het algemeen. Nee, nu even niet. Nu is het Veerman die hem gaat nemen. Koopmeiners nam er een paar. Nu hebben ze de rol omgedraaid. Is het een andere Noord-Hollander, namelijk de Volendammer, die de bal daar bij de eerste paal neerlegt. Daar staat helemaal niemand van Nederland. Dus was het geen geweldige corner. Stengs kopt die bal dan weer in. Dan is het jagen daar van Nederland. Oeh, dan nemen ze daar een risico. Gibraltar verdedigen ze uit, maar wel in de voeten van Wiever. Wiever dan naar Stengs, maar die snapt het niet helemaal, dus doet Wiever het zelf maar. Dan de Vrij. En dan staat Stengs weer op en Wiever kijkt ze elkaar even aan. Van ja, dat ging niet helemaal zoals het moest, maar maakt niet uit. Kan tegen deze tegenstander. En dan Malen weer. Malen met 3 man tegenover zich. Moet hij toch iets bedenken. Kan naar het midden. Kiest dan ineens voor een hele hoge bal. Die is niet goed. Die gaat over alles en iedereen heen. Over de achterlijn. Had hem veel beter eigenlijk naar Veerman kunnen spelen in dit geval. Daniel Malen. Het is ook de vraag of hij straks naar de rust terugkomt. Of we toch bijvoorbeeld gewoon Gakpo nog even zien. Er komt een doeltrap. En we hebben nog iets meer dan 3 minuten hier in Loulay. Dat is het eigenlijk, hè? Faro Loulay in de Algarve. Met inderdaad weer die keeper, die collega die 2 medespelers bij zich heeft en ze nu alsnog maar wegstuurt. Om eens een bal ver op de helft van de tegenstander te leggen. Dat kan ook eens een keer. 3 minuten nog in de eerste helft. 0-3 de stand. Doelpunten van Stengs, van Wiever en van Koopmeiners en een nare blessure voor Pozo van Gibraltar. Die is al heel vroeg in de wedstrijd van een brancard van het veld gegaan en hij werd vervangen door Jolly. Nederland nog met dezelfde 11. Betekent dat Koeman dus niet in de eerste helft wil wisselen. Dat had je ook kunnen doen in zo'n wedstrijd als je de minuten goed wilt indelen. Maar hij kiest voor een andere manier. Dan zal hij in de rust ongetwijfeld al zijn eerste wissels gaan doorvoeren. Hij heeft er dus 5 in totaal die hij kan toepassen. Gibraltar op de helft van Nederland. Maar niet voor lang. Nu toch bijna weer. Maar het is een overtreding. Ja, een flink ook. Daar is heel veel pijn bij Wiever. Ze pakken veel rode kaarten die van Gibraltar. Ook in de Kuip gebeurde dat. Tegen de Fransen gebeurde dat. En als ik de reactie zou zien van Wiever, maar ook van de aanvoerder van Dijk, dan was dit toch ook wel een akelige overtreding. Wiever heeft serieus pijn aan de knie. Hoe ernstig is dit? Arne Slot kijkt vol angst mee. Want die weet ook, het zal me toch niet overkomen, dat hij, belangrijke speler natuurlijk voor Feyenoord, geblesseerd gaat raken in een wedstrijd tegen Gibraltar. En ik ben ook benieuwd wat die Turkse scheidsrechter gaat doen. Arda Kardeşler, die roept daar Çaydemir bij zich. Hij doet het zelfs zonder kaarten. Niet eens geel voor Çaydemir. Als Wiever de bal overneemt en het meer ongelukkig is dan heel naar wat de bar doet. Hij komt lelijk terecht op die knie. Maar het is geen zware overtreding van de bar die hem eigenlijk gewoon pootje haakt. En als ik naar Wiever kijk, lijkt het allemaal wel mee te vallen. Hij gaat weer staan. Hij strompelt wat, geeft een hand aan de bar en kan gewoon verder. En Arne Slot kan ook weer opgelucht ademhalen. Ja, dat zal het verschil zijn tussen deze wedstrijd en die tegen de Fransen. Toen ze wel snel met 10 man kwamen te spelen. Dat is natuurlijk helemaal een doodsteek voor zo'n team. Als je al eigenlijk 2 spelers tekort komt in de wedstrijd. Want ze zouden eigenlijk met 12 moeten kunnen beginnen tegen dan bijvoorbeeld 11 van Nederland. Maar als je dan tegen Frankrijk met 10 staat, ja, dan is Leiden echt in last. Nu Nederland dan met Van Dijk. Van Dijk met die aanvoerdersband om. Natuurlijk naar de linkerkant, naar Malen. Malen dreigt even, maar hij heeft steeds wel echt 2-3 man die bij hem staan. Dus dan moet je toch proberen de snelle bal wisseling te doen. En dat doet Nederland ook via de Vrij. De Vrij weer naar Stengs. Dan trek je ze daar weer even naartoe. Die heeft nu 2 man bij zich. Dan naar binnen naar Veerman. En dan gaat het meestal wel lopen. Veerman die een beetje blind de bal voorgeeft. Die dus Weghorst ook niet bereikt. Dan is het wel Koopmeiners die zorgt voor balbezit. Hartman. Hartman die wilde even de achterlijn halen. Maar draait dan toch de andere kant uit. En houdt in ieder geval balbezit. Veerman weer. Veerman kan misschien zelf een keer uithalen. Doet hij niet. Stengs. Stengs kan het ook met zijn linker. Maar kiest voor een bal naar Malen. Malen. Maar daar is de deur ook weer dicht. Dat doen ze best goed. Zitten zetten ze vol op zijn voeten. Hartman dan. Hartman met een voorzet. Weghorst die ernaast kop. Weghorst wil dan in tweede instantie. En dan mist hij de bal. Ja, hij is niet echt gelukkig nog in deze wedstrijd. Wout Weghorst en dan een counter. Ja, dat is echt zo. Een counter. Maar daar wordt deze meteen. Althans is deze de man die krijgt dan wel geel. Die een overtreding maakt om die counter daar wat in de kiem te smoren. Nou, was er nou zoveel aan de hand. Maakt hij echt een overtreding. Ja, dat is wel sneller. Ja, hij komt er volgens mij een beetje voor. En dan schrikt zo'n tegenstander. En dan gaat hij naar de grond. Dat is weer Che de Bar. Maakt niet uit. De gele kaart staat voor Jordan Theze. En we krijgen een vrije trap voor Gibraltar. Ja, Theze die was zoveel sneller dan de Bar in dat sprintduel. Hij kwam er heel snel aan. Ik ben gewoon op de schouder doen. Nou, hij doet hem inderdaad iets in de rug en niet tegen de schouder. Dus snap ik wel dat de scheidsrechter hier een gele kaart voor geeft. Hij timed hem net niet goed. Het was bedoeld als schouderduw, maar het wordt een duw in de rug. En dus geel voor Theze, waar de Bar eerder in de eerste helft die gele kaart niet kreeg. Daar wees Stenks nog even naar. Attendeerde de scheidsrechter daarop om wel op dezelfde manier spelers te bestraffen. Indien dat nodig is, scheidsrechter ging daar niet in mee. Want hij bestrafte de Bar niet en Theze nu wel. Extra tijd de eerste helft, 2 minuten. Komt door die blessure vroeg in de wedstrijd van Pozo. De vrije trap genomen en Gibraltar belandt bij de hoekvlag op de helft van Nederland. Er komt zelfs een voorzet en Verbrugge kijkt naar die bal en denkt, hé, waar ga jij heen? Want die komt nog bijna zelfs in zijn doel. Hij gaat nu op het dak van het doel. Lastig om die voorzet in te schatten, maar Verbrugge had er goed zicht op. En ziet dat die bal niet in het doel belandt, maar op het doel. En dus mag Verbrugge de bal ook snel weer in het spel brengen. Gaan we naar de laatste minuut van deze eerste helft. Die is inmiddels al ingegaan bij die voorsprong van 3-0 voor Nederland als we op de... Als we nog steeds 8-0 willen halen, moet er eigenlijk nog eentje in nu vlak voor rust. Stenks die brengt die bal naar... is dat Koopmeijners? Ja, die wordt onderuit getrokken. Vrije trap, nou net buiten de 16. Dat kan wel. Ja, er zijn er wel een paar die dat kunnen. Die dat zullen willen. Die hem misschien opeisen. Dus dat wordt nog even vechten. Ja, Veerman wil hem ook wel nemen. Die heeft overlegd. Maar het is toch een soort van hiërarchie. Die geeft hem maar Koopmeijners die al wat langer bij Oranje zit. Met zijn linker ligt ook wel ietsje beter. Maar hij gaat er toch bij staan, Veerman. Zo van, je kan er nog even over nadenken wat je doet. Geef je hem toch aan mij. Of ga je het zelf doen? Teun staan even daar te overleggen. De anderen hebben wel door dat ze niet aan de beurt zijn. Ook Wiever staat er nog even bij. Stenks zegt, ja, ik kan ook wel een aardige vrije trap nemen. Zou ik het niet doen? Nee, geeft het ook op. Loopt ook weg. En Weghorst denkt, ja, nee, ik zeker niet. Ik ga wel daar voor de goal staan. Als die bal misschien terugkomt van de keeper. Wie weet kan ik een goaltje pikken en die bal dan in het doel schieten. Malen houdt het nog wel even vol met Koopmeijners. Die probeert wel nog in de lobby te kijken of hij misschien... erbij kan zijn of dat hij het tikje geeft aan de middenvelder van Nederland die hem dan gaat nemen. Koopmeijners heeft dus al een doelpunt gemaakt. Heeft een hele goede trap. En ik moet eerlijk zeggen, bij deze keeper hoeft hij niet eens volgens mij helemaal in de kruising. Als je hem aardig raakt, kan het voldoende zijn. Het is een lange muur. Malen staat erbij. Die aarzelt Koopmeijners en dan schiet hij hem toch nog op de rug van weer Che de Bar. Naam die we toch wel veel genoemd hebben in deze wedstrijd. En blijft wel Nederland in balbezit met Van Dijk. Van Dijk nog even terug. 2 minuten zitten er al ruim op. Maar de scheidsrechter laat toch nog gewoon doorspelen. Ik vraag me af waarom deze uitbraak van Gibraltar mag misschien ook nog. Maar de vrij neutraliseert die uitbraak. En dan denkt de scheidsrechter toch maar. Hé, we zijn eigenlijk al klaar. 2 minuten extra tijd zijn verstreken. En hij fluit voor de rust. Het was een aardige eerste helft van het Nederlands elftal. Dat moeizaam begon. Daarna het baltempo wat omhoog schroefde. En 3 keer scoorde. 2 Feyenoorders begonnen met Stenks en Wiever. En de derde goal die kwam na 38 minuten. En was van Teun Koopmeijners. Kijk. Of de score nog wat hoger kan oplopen. Dat zal ongetwijfeld lukken. Straks na de ruststand hier in Faro bij Gibraltar Nederland is 0-3. Wat zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen? Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn? Hoe anders zou het zijn? Ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach. Als ik dat niet had, was ik Demiriel suicidaal. Ze zeggen, doe normaal, verman jezelf. Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel. Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me. Alles is er al van binnen. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg.

Uw vingerafdrukken staan 20 jaar ook op dat beleid. En ik mag in elke talkshow reflecteren op wat het CDA gedaan heeft. En ik doe dat. Maar ook uw vingerafdrukken staan wel op 20 jaar beleid. Bij elk coalitieakkoord heeft u meegeschreven. Ja, en dat zei Bontebal met een echte verbeterd gezicht. Hij had zich deze campagne voorgenomen niet al te scherp te oordelen over Omtzigt. Om vooral niet als slechte verliezer over te komen. Maar hij vond deze aanval zo onterecht dat hij dat niet over zijn kant wilde laten gaan. Ja, stevige clash dus. Vielen jou verder nog dingen op? Ja, Rob Jette van D66 en Frans Timmermans van GroenLinks PvdA... die zochten ook flink de confrontatie met elkaar op. In de strijd om de grootste te worden... zullen er vandaag geen kiezers meer overstappen... van rechts natuurlijk naar links, naar GroenLinks PvdA. Dus om de zetelwinst nog te vinden... moet GroenLinks PvdA proberen kiezers af te snoepen van de buurman. Dat zag je de afgelopen dagen ook al... dat Timmermans flink ging inzetten op de strategische kiezer uit het midden... om te voorkomen dat dan rechts zou gaan regeren... Nou, Rob Jette van D66 wil dat natuurlijk niet laten gebeuren. Die wil zelf ook zoveel mogelijk zetels halen. Dus wat het onderwerp ook is, die twee zoeken vandaag stevig de confrontatie. Kijk, dat debat dat duurt nog eventjes. En dus gaan we jou straks nog een keer horen, Roel. Dank in ieder geval voor nu. Goed, gaan we eens kijken wat er nog meer gebeurt op Sportnieuws vandaag. Bondscoach Andries Jonker heeft twee oude bekenden geselecteerd... voor de ontknoping in de Nations League van volgende week. Genies van der Zanden en Romain Leuchter mogen zich weer melden bij Oranje. Ze maken de 24-koppige selectie compleet... waarmee het Nederlands elftal het opneemt tegen Engeland en België. En ook bij de Engelse vrouwen is er een mogelijke rentrée tijdens dat duel. Bondscoach Sarina Wiegman heeft Beth Mead weer op kunnen roepen... nadat ze vorig jaar haar kruisband afscheurde. Her health is really good, so she can just go. And she showed, of course, in games that she's improving. But she's shown enough for me and for my technical staff to bring her in. Wiegman zegt dus dat de situatie van Mead verbeterd is... en dat ze genoeg heeft laten zien om haar weer te selecteren. Ze mag haar Engelse t-shirt voor het eerst weer aantrekken... voor het Nations League-duel met Oranje begin december... waar ze haar partner Vivianne Miedema treft. En de voetballers van Australië die staan een deel van hun verdiensten af... voor humanitaire hulp in Gaza. Terwijl de situatie in het gebied en inmiddels ook op de westelijke Jordaanoever... zeer onrustig is, speelden de Australiërs 1300 kilometer verderop in Kuwait... tegen het Palestijnse elftal een WK-kwalificatieduel. De Palestijnen verloren die wedstrijd trouwens met 1-0. Handbalster Merel Freeriks is dit weekend dusdanig geblesseerd geraakt... dat ze het WK moet missen. Dat WK gaat volgende week van start in Denemarken. Door een kruisbandblessure ligt Freeriks er langere tijd uit. En Oranje speelt haar eerste wedstrijd op 30 november al tegen Argentinië. En tenniscoach Raymond Sluiter is door de WTA, de Women's Tennis Association... genomineerd als coach van het jaar. Sluiter begon dit jaar als coach van de Oekraïense Jelena Svitolina... Zij haalde onder leiding van de Nederlandse coach... de halve finales van Wimbledon en de kwartfinale op Roland Garros. En de Nederlandse curlingmannen hebben op het Europees kampioenschap... in Schotland hun vierde nederlaag geleden. Olympische kampioen Zweden was met 11-7 te sterk... voor de ploeg van skip Wouter Guskens. Oranje staat na 6 speelronden gedeeld zevende met 2 overwinningen. Goed, gaan we even napraten over de eerste helft van Oranje. 3-0 staat het voor Nederland. Leonne Stendler aan de lijn. Dag Leonne, goedenavond. Goedenavond. Ja, we zien en horen Gibraltar met man en macht verdedigen. Nederland zoekt en vindt de ruimte in de verdediger, in ieder geval 3 keer. Is dat een beetje een goede samenvatting van de eerste helft? Ja, dat is een perfecte samenvatting. Nee, ja, het is redelijk makkelijk. Ja, dat is eigenlijk volgens verwachting. Nederland creëert heel veel kansen. En bij Vlagen ziet het er ook echt wel heel goed uit. Dus het is een lekker wedstrijdje. Zo zou ik het omschrijven. Ja, Stengs, Weaver, Koopmeiners zijn de doelpuntenmakers. Wat vind je van het spel van Oranje? Ja, het is wel weer leuk. Vandaag spelen ze in 4-3-3. Dan zie je dat er toch weer eventjes wennen is. Ook een hele hoop nieuwe namen die erop staan. In de voorste 6 posities zijn 5 andere namen ingevuld door Koeman. Ja, dan merk je toch dat het even aftasten is af en toe. Met wie komt waar in welke ruimtes. Maar ja, je ziet echt wel goede dingen. Wiever en Koopmeiners zijn eigenlijk continu in de 16. Creëren veel, krijgen veel kansen. En het ziet er dynamisch uit. Dus je merkt dat spelers zich ook echt wel in de kijker willen spelen... om natuurlijk mee te gaan naar het EK. Zie je dan ook dat het gedurende de eerste helft eigenlijk beter wordt... omdat ze meer aan elkaar gewend raken? Ja, bijvoorbeeld een Donjon Malen. Die was het eerste kwartier, heb ik die niet echt gezien. Maar daarna zie je wel dat Dat hij veel acties aangaat. Dat hij Hartman samen ook wel langzaam zijn vorm begint te vinden. En dan begint het hele team ook te lopen. Dus ik merk wel verschil. Ze moesten even wennen. Je moet natuurlijk ook wennen aan wat Gibraltar aan het doen is. Dat is altijd lastig als zo'n team half gaat staan handballen voor de 16 meter. Ja. En het gaat steeds beter. Dus dat belooft wat voor de tweede helft. Ja, tweede helft is natuurlijk... Het is eigenlijk al gespeeld, want het is gewoon 3-0. Welke doelen denk je dat Koeman nog kan hebben voor die tweede helft? Ja, vooral mensen rust geven en een aantal spelers zien. Ik zou het heel vinden als Dallinga zijn debuut mag gaan maken. En ik denk dat hij dat vooral gaat gebruiken om zowel rust te geven als nieuwe spelers een kans te geven. Schrok je ook bij dat momentje van Weaver aan het einde van de eerste helft? Het was een beetje een grove overtreding, waar overigens niet eens geel voor werd gegeven. Wat dacht jij toen je het zag? Ja, het was een beetje een vervelend moment van de bar... die sowieso wel een aantal momenten niet relaxed had... bij overtredingen op Nederlands elftal spelers. Dus ja, ik schrok in eerste instantie wel. Maar daarna toen ik het zag, dacht ik oké, dit is niet... het zal niet extreem erg zijn. En het was vooral raar dat vervolgens deze wel een gele kaart krijgt... voor iets wat echt veel minder was dan wat hij de bar deed. Ja, zeker. Goed, dank je wel even voor nu. Zometeen na afloop dan zoeken we weer even contact met je. Veel plezier op de bank met kijken. Dag Lionne. Jackie Wilson, het had de lokale zanger van Gibraltar kunnen zijn... die dan tussendoor ook nog een interland speelt, maar dat is het niet. Nee, laten we maar wel weer. Nee, maar had wel kunnen. Schakelen met de Faro, want Arno Vermeulen, Arman Afsaroglu... het ging eigenlijk al de hele week over de mogelijke debutanten. Komen die er bij het begin van de tweede helft? Ze zijn er. Twee stuks. Die debuteren in Nederland zelf vandaag. Tweede helft is net begonnen. We zien Jorel Hato, 17 jaar en hij is international. Dat is toch fantastisch voor die jongen. Het is misschien een gekke plek om te debuteren, maar hij is gedebuteerd. En dat is toch altijd een mooi moment in het leven van een voetballer. En ook Thijs Dallinga is in de ploeg gekomen van Toulouse. Ook een zeer ongebruikelijk carrièrepad heeft hij gevolgd. Hij is 23 jaar. Geboren in Groningen en ook hij is vanaf vandaag international van Nederlands elftal. Naast die twee is ook Tijani Reinders in de ploeg gekomen. En wie zijn dan naar de kant gegaan? Virgil van Dijk, Joey Veerman en Wout Weghorst. Nieuw aanvoerder van Oranje in de tweede helft is Stefan de Vrij. Ja, niet omdat Joey Veerman niet goed speelde. De eerste helft de man met de meest succesvolle passes. Namelijk 65 van de 72. En 3 kansen gecreëerd en 7 balveroveringen. Dat zijn prima cijfers op zijn rapport van die eerste 45 minuten. Er zal een andere reden zijn. Soms weten we dat niet precies. Kan een pijntje zijn, kan een afspraak zijn. Hij heeft een wedstrijd tegen Twente dit weekend, die ook belangrijk is. In ieder geval, die wisseling is doorgevoerd. En Reinders weer in het elftal. De speler waarvan we een paar keer al gezegd hebben dat hij wel eens de komende jaren veel van dit soort interlands zou kunnen koppelen aan elkaar. Omdat hij elke keer als hij in het elftal staat eigenlijk een hele prima indruk maakt. Heel relaxed, rekenend op zijn techniek, zijn loopvermogen, kan ballen veroveren, kan passes geven, is allround. Maar hij is een van de vele spelers die zal moeten knokken voor die middenveldposities. Waar er in het systeem van Koeman, wat hij normaal speelt, niet nu, maar twee plaatsen eigenlijk over zijn. En er één voor Frenkie de Jong is, als die straks weer is hersteld. Dus dan gaat het om één plek waar al die andere jongens achteraan mogen gaan. Nu Nels Elftal met aan de bal daar Stefan de Vrij. De Vrij naar de rechterkant de baas de bal geeft naar... Dan is het Stengs die de bal naar het midden geeft naar Reinders. Reinders weer naar Stengs. Stengs die aardig begon in die eerste helft, ook die goal maakte. In ieder geval zorgt voor breedte in het spel. En ook wel een aardige voorzet kan geven. En een dribbel. Nu gaat hij zelf diep. Maar Reinders kiest voor de rechterkant. Voor deze eigenlijk wel een beetje jammer. Had het misschien kunnen doen. Maar balbezit is ook wel belangrijk. Ze willen niet te veel de bal verspelen. Nu weer kan hij hier weer de paas geven. Gaat zelf Reinders zoveel mensen voorbij. Wel makkelijk. En dan Stengs haalt die bal binnen. En dan glijdt hij weg over de achterlijn. Legt hij de bal panklaar voor de tegenstander. Dat was Cipollina. Jammer. Maar het was wel een aardige aanval. Het voordeel is, als je de bal verspeelt, heb je hem echt werkelijk binnen 3 seconden weer terug. Zo aardig zijn ze dan wel weer van Gibraltar. Buitengewoon sympathieke ploeg inderdaad. Ze hebben nooit heel lang de bal. Nu wel, want de bal gaat over de zeilen bij het Nederlands elftal. En de sergeant, die niet bij de politie werkt, zijn ploeggenoot, doet dat wel. Casciaro van 42, maar de sergeant doet wat anders in het dagelijks leven. Het zijn allemaal niet, meestal althans niet, geen foolproofs bij Gibraltar. Ze hebben ook andere werkzaamheden, want je kan daar niet zo makkelijk je geld verdienen met alleen maar profvoetbal spelen. De ingooi is voor Gibraltar na 3 minuten in de tweede helft. Hartman probeert de bal snel weer terug te krijgen in Nederlands bezit. Doet dat wel ten koste van een overtreding die hij maakt op de man die we het meest hebben genoemd in de eerste helft. Che De Bar van de Wycombe Wanderers. Niet te verwarren met de Wolverhampton Wanderers. Zij wandelen ergens anders naartoe. De overtreding op hem gemaakt. En de vrije trap is voor Gibraltar, voor Sargent. Gibraltar heeft 1 keer noodgedwongen moeten wisselen in de eerste helft. Verder nog geen wijzigingen zijn er doorgevoerd door die trainer uit Uruguay, Julio Ribas, die nu ziet dat zijn ploeg een vrije trap mag nemen. Ja, die De Bar zegt, dat was wel hard, man. Nu de vrije trap dan van Walker. Zei je dat nou echt? Walker die de bal daar geeft, maar die wordt vast niet binnengehouden. Nee, die gaat, ja, die blijft wel binnen. Of weer De Bar aan de rechterkant bij de cornervlag. Hij is echt wel wat handiger met de bal dan de gemiddelde speler van Gibraltar. Kan echt wel serieus voetballen. Oeh, nu is het wegtrappen van Verbrugge. Die glijdt daar een beetje weg, maar toen was de bal al weg. Dus komt Nederland daar in een aanval. Dallinga, die gaan we natuurlijk eens extra in de gaten houden hoe goed hij is. Hoe goed hij is in Oranje. Bij Toulouse weten we dat hij het prima doet. Bij een ploeg die wel relatief laag dit seizoen in Frankrijk op de ranglijst staat. Ik geloof op nummer 14. En wel afgelopen jaar de beker won dankzij Dallinga. Een Europees, dat is misschien wel belangrijk eigenlijk. Maakte hij dus thuis en uit het doelpunt tegen Liverpool. Nou, dan kun je echt wel wat, al speelde toen Van Dijk niet mee. Want Europees gezien op dat niveau vindt Van Dijk dat hij beter vrij af kan nemen en kan zich concentreren op de Premier League. Dus hij speelt niet mee in die Europa League. Nu Nederland aan de bal, wordt doorgedraaid via de rechterkant. Stengs gaat aanvallen en veel spelers om hem heen. Met nu Malen, die op de rand van het 16 meter gebied de bal krijgt, snel doorspeelt. Weer een kans voor Stengs en weer een goal voor Kelvin Stengs. 0-4, goede aanval hoor van Nederland. Malen in een belangrijke rol daar op de rand van dat strafschopgebied van Gibraltar. Tikt hij de bal door op Stengs, die vervolgens Colleen voor de tweede keer vandaag te slim af is. En zo scoor je nooit voor het Nederlands elftal. En zo heb je er 2, want Kelvin Stengs had 7 interlands gespeeld voor vandaag en geen doelpunt gemaakt. En vandaag maakte hij er dus gewoon zomaar 2 op een doordeweeksavond in Portugal tegen Gibraltar. Assist van Malen, doelpunt van Stengs. Ze staan erbij, ze kijken ernaar en ze zien dat de bal er weer in ligt. 0-4 is de nieuwe tussenstand en we zitten nog steeds op schema. Nou, zo ongeveer 0-7, 0-8. Daar lijkt het wel op als je het spel ziet. En normaal gesproken inderdaad in de tweede helft gaat het wat makkelijker. Nou, Stengs staat op het bord. Nu afwachten of dat Dallinga bijvoorbeeld ook lukt. Dat zou toch moeten kunnen tegen deze tegenstander. Maakte in Frankrijk 6 doelpunten in de beker tegen ook wat teams van een wat lager niveau. Ja, het is een man die gewoon goals kan maken. Hij is lang, hij is sterk, hij is vrij allround. Hij maakt ook best wel op een goede manier een brutale indruk bij het Nederlands elftal. Lijkt niet echt iemand die totaal onder de indruk is omdat hij nieuw is. Dat is allemaal wel fijn voor Nels Elftal, waar we niet al te veel aanvallers hebben. Wiever gaat nu rennen. Wiever en kruist voorlangs, krijgt even een duw in de rug. Dat is een vrije trap. Het is Casquiero die daar een duw uitdeelt op het moment dat Wiever op volle snelheid is. Voor Nederland best wel jammer. Er zat wat in die aanval. Nu krijgen we niet meer dan een vrije trap en plooit iedereen weer terug van de tegenstander. Nu waren we er eigenlijk door, maar ja. Casquiero, 42. Je kunt zeggen wat je wil. Hij is geslepen, zeer ervaren. Dus geeft hij net op het juiste moment een duwtje. Vrij trap is intussen genomen. Malen aan de bal. Die zoekt even de problemen op. En dat ziet hij zelf ook in. Geeft hem dan terug aan Hato. Hato weer naar Hartman. En dan gaan we weer naar Malen. Die natuurlijk makkelijk mensen voorbij dribbelt. Nu geeft hij wat nonchalante paas. Die eigenlijk niemand begrijpt. Koopmeiners is wel proberen om de bal terug te veroveren. Dat gebeurt nu wel via Hartman. Door druk zetten van Nederland. Koopmeiners die laat de bal over zijn voet rollen. Uitverdedigen is weer niet goed van de tegenstander van Nederland. Van Gibraltar en dus vangen we hem weer op. Ja, dit gaat niet heel lang duren hoor. Ze gaan langzamerhand door de knieën als Nederland zo blijft spelen. Dan komen de volgende doelpunten er vanzelf aan. Nederland doet het gewoon prima hoor in deze wedstrijd. Je kan er gewoon met een goed gevoel naar kijken hoe ze het doen. Geconcentreerd, geen gekke dingen. Proberen er zelf echt wel iets van te maken. Dat is zeker niet makkelijk. Want je moet de inspiratie wel hebben om dat te doen in toch wel een redelijk troosteloze ambiance. In een groot stadion met weinig mensen. Maar dan is het gewoon knap hoe de spelers die er zo geplaatst zijn voor het EK er toch het beste van proberen te maken. Met Wiever die bijna de bal afsnoept in het 16 meter gebied van Gibraltar. Lukt niet. Gibraltar zo waar met een aardige combinatie. 2-3 keer naar dezelfde kleur. Spelen die wat, het klinkt cynisch, maar zo bedoel ik het niet. Het zag er echt wel goed uit wat ze deden. En ze hebben de bal nog altijd aan de rechterkant via Sargent. Malen denkt, ja, zal ik er achteraan gaan of zal ik dat niet doen? In een grote wedstrijd tegen een groot tegenstander zou hij dat altijd doen. Nu denkt hij van, laat maar even gaan. Dat zie je er dan wel aan af soms. En dat is natuurlijk ook helemaal niet gek als je tegen een tegenstander speelt van dit kaliber. Dat je af en toe eventjes je man laat lopen. Omdat je toch weet dat het geen gevolgen hebt. Mag je eigenlijk niet gebeuren, maar soms doe je het toch. Wiever heeft de bal wel snel weer terug. Wiever naar Stenk. Staat op 2 goals. Kan dus gewoon een hat-trick maken vandaag. En zo vaak krijg je die kans niet in een interland voor het Nederlands elftal. Hato, daar is hij 17 jaar in balbezit gekomen. De man van Ajax, een van de kleine lichtpuntjes in een gitzwart seizoen. Van de Amsterdammers, Reinders van AC Milan naar Teze. En Teze weer naar Stengs aan de rechterkant. 15 pogingen alweer van Nederland in deze wedstrijd op het doel van Colleen. Gibraltar staat nog op 0. En ik kijk naar Verbrugge, die staat daar 15 meter voor zijn doelgebied te kijken. Hij kan ook een kopje koffie gaan drinken of een goed boek gaan lezen. Want die bal komt niet meer zijn kant op in de tweede helft. Het staat 4-0 voor Nederland na 53 minuten in Faro. Stengs die even daar een bal lijkt te verspelen. Maar die gaat dan toch weer over de zijlijn. Nog even over Hato. Hè. 17, dat is inderdaad waanzinnig knap. Je hebt helemaal gelijk. Onder die omstandigheden in Amsterdam is het extra knap. Hij zal wel een enorme concurrentiestrijd moeten uitknokken natuurlijk binnen het Nederlands elftal. Als je kijkt wat er allemaal voor andere spelers ook nog voor die positie zijn. We spelen 54 minuten in Faro. De tussenstand voor u, Gibraltar tegen Nederland. Eigenlijk een vrij normale, want het is hier 0-4. Goed, de enige wedstrijd waar het echt nog over gaat. Wales tegen Turkije staat 1-0 en Kroatië-Armenië ook 1-0. Dat betekent dat Kroatië nu door is en Wales derde wordt. Ja, die wedstrijd duurt ook nog tot ongeveer 22:30. En het vervolg krijgt u zo meteen, net als dat van Gibraltar-Nederland. Tot zo. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Hoort wie klopt daar, kinderen? Daar is de Jumbo-bezorger weer. Want met Jumbo-bezorgeloos kies je zelf hoe vaak jouw boodschappen worden thuisbezorgd. Vanaf 8 euro per maand. En nu zelfs met 3 leuke cadeautjes. En dat voor die prijs. Jumbo. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 7e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Kies je korting tijdens de Black Friday deals bij Meubelzorg. In de winkel of op meubelzorg.nl.

Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. De lijn en omsteken. Goed, welkom terug. Zometeen dan geven we een update van het NOS-slotdebat. Maar nu gaan we eerst terug naar Portugal. Naaman en naar Arno, vanzelfsprekend. Het stond 4-0, geloof ik, toen we jullie verlieten. Ja, het is af en toe lastig om te kijken hoe het staat met dit soort scores. Het klopt helemaal. Het was 4-0. Het is 0-5. En er zijn wedstrijden die je als speler over 10, 20 of 30 jaar misschien nog herinnert. Er zullen ook wedstrijden zijn die je niet herinnert. Maar één ding is zeker. Calvin Stenks zal deze wedstrijd nooit vergeten. Want hij maakt net zijn derde doelpunt. Hij heeft dus een hat-trick te pakken tegen Gibraltar. Natuurlijk heb je liever een hat-trick tegen Brazilië. Maar dat zit er even niet in. Maar het zijn er wel 3 tegen Gibraltar. Dus hij staat ineens op 8 interlands en 3 doelpunten. En dat is wel heel erg lekker. En persoonlijk succes voor de aanvaller van Feyenoord in deze wedstrijd. Met het gouden linkerbeen veegt hij die bal weer in de kruising. Dat gaat natuurlijk makkelijk. De techniek zit er vol in. Alles kleeft ook echt aan zijn voeten. Terwijl nu Nederland wel gaat wisselen. Simons komt erin. Hartman gaat eruit. Dus een verdediger eraf. Een aanvaller erbij. Koopmijners gaat een positie terug. Die kan eigenlijk alles wel. Die gaat een soort van linksback spelen. Ja, wat maakt het uit? Je kan er daar ook met een verdediger minder spelen aan die kant als het nodig is. Maar hij kan ook een paas geven en kan ook zorgen voor misschien wel weer een vrije trap en een doelpunt. En Xavi, ja, die wil ook een goal maken. Dat heeft Koeman goed gezien. Dus die brengt hij nu. Dus het is te hopen dat hij dan nog op het scorebord komt. En dat hij van die vervelende druk op zijn schouders af is. Waar hij wel degelijk zelf ook van zegt dat... toch een beetje meespeelt. We kunnen dat zeggen omdat er al heel lang een blessure is bij Gibraltar. Die nummer 3, Joseph Cipollina. Volgens mij is het gewoon hartstikke kramp. Terwijl we ook de speler zien die in de eerste helft uitviel. Dat is minder prettig. Dat was Nicolas Pozzo. Maar die zit daar met hulpmiddelen. Dus die is wel degelijk serieus geraakt. En kan ook niet goed lopen. Terwijl nu iemand een heel stuk ijs op een plek stopt als man waar je... ook niet echt op zitten wachten, maar blijkbaar heeft hij last van zijn lies. In ieder geval, het duurt ontzettend lang. Stenks in de tussentijd heeft die goal gemaakt. De spelers van Nederland staan nu te wachten tot de wedstrijd wordt hervat. Maar hij kan ook blijkbaar Cipollina niet van het veld af. Er is niet veel, ja, het is gewoon een overstrekking volgens mij bij hem. Waar hij wel naar zijn, ja, hij grijpt naar zijn spieren. Dus uiteindelijk zal het wel meevallen. Maar komen er nu mensen het veld op om hem als tweede speler op een brancard te leggen en van het veld te verwijderen. Dat gunt niemand Gibraltar. Nee, hij wil het niet. Hij wil zelf lopen, denk ik. Want hij zegt nee tegen die brancard. Ja, maar ja, het duurt allemaal al zo lang. Dus het zou toch lekker zijn als we weer kunnen gaan voetballen. Terwijl Mohamed Badr onder andere klaarstaat bij Gibraltar om in het veld te komen. En dan kunnen we door. Het wordt laat zo. Het wordt laat, maar het is hier een uur vroeger. Dat is goede nieuws. Dus zo laat ook weer niet. Maar hij kan denk ik niet verder, deze Cipollina. 35 is hij. Hij staat dus wel weer op eigen kracht. En... voelt aan het bovenbeen waar hij de ijszak dan heeft. Bovenbeen, Lies, die streek. Grapt wat met de Turkse scheidsrechter. Nou, dan heeft het spel minuut of 2 stilgelegen. Kunnen we zo weer verder met waarschijnlijk een nieuwe speler bij Gibraltar. Wij zien nog steeds dat de goal gecheckt wordt. Maar daar zal toch niets aan de hand zijn. Het was gewoon een geldig doelpunt van Stenks. Man van de wedstrijd in Faro met een hat-trick. Zijn eerste 3 goals voor het Nederlands elftal maakt hij vandaag. Hij, die Cipollina, bedankt nog even alle verzorgers voor het fijne werk. Dat zie je toch ook zelden, hè? Ik vind dat wel heel netjes. Ja. Dat doe je nooit als geblesseerde speler, dat je de verzorgers even bedankt. Maar hij is heel goed opgevoed en hij bedankt iedereen voor de hulp die hem werd geboden. Nog steeds is de vervanger er niet, maar die meldt zich nu wel. Een dubbele wissel. We zien naast Mohamed Badr ook Ayoub El Hmidi. En die gaat komen voor Liam Walker. Ik denk dat ik die man nog niet één keer heb genoemd, Liam Walker. Die heeft een weinig opvallende wedstrijd gespeeld. De man die rood pakte in de Kuip. Speler van de Lincoln Red Imps. Nou, we hebben hem genoemd, want hij is naar de kant gegaan. En Cipollina is ongetwijfeld die andere die naar het bankje verhuist. En voor hem komt dus Badr. Dubbele wissel, terwijl er nu een derde wissel zelfs komt. Ja. Ja, er komt ook nog een speler met rug nummer 21. Jamie Coombs komt in het veld. En het is ook het einde voor Casciero met zijn 42 jaar. Ja, dat is ook niet zo gek zeg. Hij loopt daar echt ook aan het veld af alsof hij 42 is. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Hij gaat er ook weg. Dus drie nieuwe spelers bij een team wat al behoorlijk vermoeid aan deze wedstrijd begon. De Sanders worden daar uit zijn shirt gehaald. Ook dat hebben ze wel bij Gibraltar. Dus ze kunnen de data later wel uitlezen. Dat is lekker. Ze willen ook heel graag echt professioneel zijn. Ze willen ook beter worden. Ja, dat duurt gewoon hartstikke lang. Maar ooit zal net zoals Luxemburg, waar het wel veel beter gaat dan 10, 20 jaar geleden, zal ook Gibraltar toch wel eens een keer eraan komen en een puntje pakken in een EK of WK-kwalificatiewedstrijd. Niet vanavond. Die kans is heel klein. Terwijl Verbrugge nu die bal daarin speelt. Thesen hem ontvangt. En Nederland weer in een aanval gaat beginnen. En we dus door deze blessure zeker een minuut of 4-5 wel extra tijd zullen krijgen in deze wedstrijd. Koopmeiners vanaf de linkerflank. Hij met zijn eerste paas naar Malen. Die krijgt een duwtje in de rug. Vrije trap Oranje. Het is ook wel wat voor Gibraltar om in een paar dagen tijd tegen Frankrijk en Nederland te spelen. Dan krijg je wel twee toplanden. En dat gaat gepaard met een niveau waar je natuurlijk normaal gesproken nooit mee te maken krijgt. Ja, dan zie je dus ook spelers die het niet meer kunnen belopen. Het kost veel te veel kracht, veel te veel energie. En dit zijn natuurlijk geen echte profs, veel van hen niet. En dan gaat dat op een gegeven moment ook wel tellen. Malen buiten normalen goed. Malen hard voor. Nou, wie loopt hem erin? De Vrij niet. En deze kan er niet meer bij. Rijn dus wel, maar dan is het daar te druk. En hopen ze bij Gibraltar op een counter. Kan dat nog altijd, omdat de bal via de kluts goed valt voor de invaller. El Midi. En die geeft de bal naar Coombs aan de rechterkant. Jamie Coombs even teruggespeeld richting de Harrow. Dan moet Gibraltar toch helemaal terug zelf naar de laatste lijn. Naar Roy Cipollina die de bal naar de nieuwe man geeft. Die staat zo op de middenlijn aan de rechterkant. El Midi, maar die kan de bal niet vasthouden. Dus neemt Nederland over. Driekwart van het duel zit erop in Faro. 67 minuten op de klok. En Nederland speelt een prima interland tegen Gibraltar. Want met 0-5 mag je echt wel thuiskomen. Natuurlijk hoop je op nog meer doelpunten. Maar die zullen denk ik ook wel gaan vallen. Want Nederland is nog niet klaar. En er zijn nog wel wat spelers op het veld die heel graag een doelpunt willen maken. En degene die het het liefst van allemaal wil, die is er dus net ingekomen. Xavi Simons. Ja, je hoopt natuurlijk nog op een wereldgoal. Dit waren prima doelpunten. Vaak goed uitgespeeld met korte combinaties. Dat doet Nederland heel geduldig al de hele wedstrijd. Weer gewoon over 3-4 passes naar links. Nu Koopmeiners die wil hem voorgeven. Maar die wordt eigenlijk wel aardig verdedigd door die Jamie Coombs die net in het elftal is gekomen. Maar wel via hem over de achterlijn. Dus krijgt Nederland weer een corner. Koopmeiners kan het prima zelf. Gaat hem ook nemen. Ik zie de aanvoerder van Nederland nu voor de goal. Dat is Stefan de Vrij. Er wordt wat geduwd met Dallinga onder andere. Die bal komt laag en gaat naar bijna het eigen doel zeg. Een van die verdedigers krijgt hem op zijn rechterkant. Volgens mij Badder die invaller. En die schiet bijna achter zijn eigen keeper. Of was het De Hero? In ieder geval scheelde het niet veel. Krijgt Nederland weer een nieuwe corner met Koopmeiners. Kijken of Dallinga nu wel in stelling kan worden gebracht. Hij inderdaad in de spits. Als je spits bent en je debuteert tegen deze ploeg, oh, het wil je dan graag een doelpunt maken. Nu Koopmeiners en die wordt relatief makkelijk verwerkt. Gaat over alles en iedereen heen. Ze zijn in de lucht wel eens geklopt. Gibraltar, maar over het algemeen zijn ze daar niet heel slecht en halen ze ook nog wel eens wat weg. Terwijl nu weer een bal van achteruit gewoon wordt ingespeeld. Maar niet goed ingespeeld door Simons. Die bal gaat over de achterlijn. Komt er een doeltrap. Kijk ik even naar de klok. Vergeet het maar 69. Maar dan kun je er echt wel 4 afhalen. Ik denk dat we nog wel 25 minuten hebben. Dat betekent ook dat het echt niet 0-5 gaat blijven. Met de doelman Colin die opnieuw weinig haast maakt met deze doeltrap. Want hij weet, elke seconde tijdwinst is weer 1 seconde waarin we minder kans maken om het doelpunt te incasseren. En hij blijft die twee spelers maar bij zich hebben. Ze staan daar als de drie musketiers op een rij. Ja, dit is toch heel merkwaardig wat ze doen. En dan lopen die twee lopen gewoon weer weg. En dan denkt die keeper, ik ga het toch alleen doen. Er zal ongetwijfeld over nagedacht zijn. Ik ben heel benieuwd naar wat precies de uitleg is. Vraag het even afloop. Jij doet interviews toch? Ik wens je daar veel succes mee. Met Ribas. Vraag hem even waarom hiervoor is gekozen. 70ste minuut, 0-5. Aanvallend gezien heeft Nederland Gakpo nog op de bank. Die zou nog kunnen komen, als hij tenminste fit is. Ook voor hem wacht een belangrijke wedstrijd dit weekend. Manchester City gaat spelen tegen Liverpool. Van Dijk is al gewisseld. Gakpo nog geen minuut gespeeld vandaag. Wel in de basis stond hij in de vorige wedstrijd tegen Ierland. Een overtreding van Xavi Simons. En een vrije trap voor Gibraltar op de middencirkel. Zo ongeveer nog net op de eigen helft. Een paar centimeter voor de middenlijn. En iedereen wordt naar voren gestuurd, want de bal moet naar voren. Nee, hij gaat breed. Wat jammer nou, want het had daar zomaar gekund. Maar het gebeurt niet. En dan is Gibraltar binnen een paar passes de bal ook weer kwijt. Want hij wordt wel weer heel simpel over de zijlijn gespeeld door John Sargent. En zo mag Nederland de ingooi nemen. Zie ik weinig activiteiten verder nog vanaf de Nederlandse bank. Alleen Gakpo loopt nog warm. En die krijgt best te maken met een intensieve warming-up. Dus denk ik dat hij nog wel een aantal minuten te bewonderen zal zijn hier in Faro. De vraag is of we die 7-0 ook kunnen herhalen van maart 2021. Zei het al eerder toen Stengs er ook bij was. Tussen die twee wedstrijden van hem, twee in het land, zaten 966 dagen. Dat is heel veel. Welke speler heeft dan de meeste dagen tussen twee in het land ooit in zijn loopbaan gehad? Dat was Vincent Janssen. 1708 dagen voordat hij in 2022 weer terugkwam. Dat zijn allemaal statistieken die we kunnen melden over deze wedstrijd. Sommige zijn aardig, sommige wat minder, maar deze wel. Nederland nu aan de rechterkant. Komt die bal daar terug, gaat naar De Vrij. De Vrij kan dan breed naar Hato. Ja, hij kan zich natuurlijk minder onderscheiden bij zo'n debuut. Doet gewoon alles keurig. Geeft die ballen gewoon naar de goede kleur, naar de goede speler. Maar dat is ook niet al te ingewikkeld. Hij zal ontzettend relaxed hier op het veld staan. Relaxter dan hij ooit bij Ajax dit seizoen speelde. Nu weer Stengs, 3 dus voor hem, is de derde speler deze eeuw. Memphis en ook Wijnaldum schoten er 3 in voor Nederland. Nu Wiever, Dallinga probeerde met een soort van hakje. En die komt uiteindelijk in handen van de keeper. Hij kon niet veel anders, kreeg die bal eigenlijk achter zich. Reageerde wel snel, Thijs Dallinga van Toulouse. En met zijn hakje de bal bij Dale Colleen. En dus is dit moment weg. Ja, als je dan al een goal maakt, zou het natuurlijk fabuleus zijn om het op deze manier te doen. Zouden we het echt nooit meer vergeten. Alleen er ging er niet in. Nu is het weer Colleen die de bal heel hoog naar voren schiet. Dat heb je dan vaak met hoge ballen. Die komen ook weer op een gegeven moment naar beneden. Dat is gebeurd. En wel in de voeten van Stengs. Stengs terug naar De Vrij. En De Vrij weer naar Reinders. Staat in de middencirkel. 0-5 na 72 minuten. Bal bezit voor Jorel Hato. Op 4 spelers na de jongste debutant ooit in het shirt van Nederland zelf. Dat is toch ook wel een mooi verhaal. Ik ben ook wel benieuwd naar zijn reactie na afloop van deze wedstrijd. Hoe het voor hem geweest is om vandaag gewoon international te zijn in een team. Want het is Nederland met misschien wel de beste centrale verdedigers. Als je ze allemaal op een rij zet van de hele wereld. Zo groot is dat groepje waar Koeman uit kan putten. Maar dat groepje was nu een beetje klein. Vanwege blessures bij, ja, bij wie niet? Botman, Ake, Geertruida, De Ligt. Het waren er een hele hoop. Van de Ven kwam er nog bij. Speler van Tottenham. En toen was er opeens ruimte voor Hato in dit elftal. En hij krijgt dus ook wat minuten van Koeman in een wedstrijd waarin dat gewoon kan. En een wedstrijd waarin dat ook eigenlijk wel moet. Dit is zo'n wedstrijd om debutanten te brengen. Hij met Dallinga de 11e debutant in dit interlandjaar 2023. Waarin veel nieuwe spelers dus een kans hebben gekregen in het shirt van Oranje. Balbezit nu voor Stengs aan de rechterkant. Stengs, goed, Reinders. Ja, dat is dan iets te veel gallery play wat Reinders hier probeert. Had hem gewoon kunnen aannemen en door kunnen lopen. Maar wil nu in de loop met een hakje iets heel moois doen. Dat moet je dan eigenlijk niet doen. Je moet er simpel blijven voetballen. Meer doelpunten maken. Dit was niet simpel, dit was nodeloos ingewikkeld. Nederland was de bal kwijt, maar Reinders heeft hem nu alweer terug. Dat dan weer wel. Hij rent dan wel terug om zijn fout goed te maken. Je hebt gelijk. Juist dat simpel spelen, die bal het werk laten doen en vooral met korte passes verder gaan, levert het meest op. Malen wil nu de bal langs zijn verdediger spelen en dan op de sprint winnen. Dat lukt niet, maar daarna schieten ze wel weer de bal tegen zijn borst aan, waardoor Nederland bijna weer tussenkomt. Maar uiteindelijk is het toch Gibraltar dat de bal kan uitverdedigen. Dat is best aardig gedaan. Deze is de verdediger die te maken heeft met een van die aanvallers, maar kan daar niet tussen komen, kan niet aan de bal komen. Ze krijgen nu nog langer de bal. De Harrow ontvangt hem op het middenveld. Doet het ook goed. Koopmijn is ook net een stap te laat. Het is een van de betere momenten hier in de wedstrijd van Sargent nu. John Sargent. Hij naar Badr. Een van de vele invallers nu ook bij Gibraltar. Het is een andere invaller. El Midi. En dan gaan ze helemaal terug naar de doelman. Ja, dat is misschien wel het meest riskante. Die schiet dan die bal gewoon op de helft van Nederland. Maar ze hebben een aanval gehad waar geen onderschepping van oranje kant was. En dat is eigenlijk zelden voorgekomen. Daarom kun je die druk zo hoog houden. Omdat als je domme dingen doet, dat doet Oranje ook wel, je over het algemeen echt weer heel snel aan de volgende aanval kan denken. Nu met deze, kijk nog even naar de balbezit, 69 om 31. Aantal schoten op de goal van Nederland, 18 pogingen met 8 tussen de palen. En van die 8 waren er 5 goals. Dat is best een aardig moyenne. Dus Nederland is best wel efficiënt in deze wedstrijd geweest tot nu toe in het maken van de doelpunten. Met Stengs aan de rechterkant zoekt zijn tegenstander op. Dat is Ethan Jolly. Een van de invallers bij Gibraltar is dat terug naar De Vrij. Nog een kwartier officieel. Dan nog wat extra tijd in de zoektocht naar meer doelpunten. Staat de teller voorlopig op 5 bij Oranje. Doelpuntenmakers waren Stengs. Tot 3 keer toe. Mats Wiever en Teun Koopmeiners. Dat zijn de 3 spelers die een doelpunt wisten te maken. Met nu balbezit voor Simons. Simons breed gespeeld naar De Vrij. De Vrij met een hoge bal richting Malen. Bal is te lang onderweg en kan snippen worden onderschept. Maar Koopmeiners vangt slim op. Koopmeiners en Xavi Simons. Nou, nu dan. Nee. te moeilijk. Hij probeert het, goed geprobeerd, maar het was daar zo druk dat hij met een mooie krul hoopte die bal richting de kruising te krullen. Maar die krul die was er wel, maar die was net niet krullend genoeg. En dus verdwijnt die bal achter een van die noodtribunes, achter een van beide doelen, doel van Colling in dit geval. En Simons was heel gefrustreerd tegen Ierland, trok shirts over zijn hoofd, baalde verschrikkelijk. Nu is dat iets minder het geval, want de druk staat er ook wat minder op. Het staat 0-5 en Nederland wil nog maar één ding en dat is meer doelpunten maken. Ja, kleine blessure bij Koopmeiners die even aan zijn enkel voelde net buiten beeld. Maar die wel last heeft van het moment net blijkbaar licht geraakt. Maar het spel gaat natuurlijk verder waar die bal over de verdediging heen gaat. Maar wel weer in de handen van die keeper die zelf de druk weer uithaalt. En de Nederlandse fans aan de overkant. Die heeft hier echt 2-3 minuten weer ja, pakken. Ja. Die beginnen dan heel hard te lachen. Die scheidsrechter die zegt er ook niets van. Die vinden het allemaal prima. Terwijl nu Gakpo klaar staat om ook nog eens een speelminuten te krijgen in deze wedstrijd. Ook voor hem weer een streepje erbij. Cody Gakpo natuurlijk normaal gesproken basisspeler bij het Nederlands elftal. Maar nu iedereen aan de beurt kan komen en mag komen, gaat hij in het spel komen voor Donjel Malen. Gakpo die daar aan de linkerkant de positie kiest. Zijn 21ste interland voor hem in deze wedstrijd. En Malen. Malen heeft het best aardig gedaan. Is iemand die in de breedte bij Nederland aanvallend zeker zijn plek heeft. Blijft altijd de vraag, als je Europees kampioen wil worden, is hij dan een van je drie aanvallers. Maar daar kunnen we de komende 6 maanden nog wel vaker over hebben. Nederland nu die bal terug naar Wiever. Wiever heeft ontzettend veel ruimte. Draait een keer om zijn as. Dan komt hij de eerste speler tegen. Gaat dan naar de rechterkant. Kan die bal misschien voorkomen. Weer met Stengs die daar natuurlijk mag blijven staan. Geeft hem terug aan Teese. Teese dan, maar zijn rechterbeen. Ja, dat is wel aardig gezien hoor, richting Gakpo. Maar die wordt daar goed verdedigd. Die bal is weg. En dan wordt hij opnieuw opgezet voor Nederland. Want u merkt het wel. Die druk blijft er echt wel op zitten via Stefan de Vrij. Stefan de Vrij naar Hato. Hato kan naar de linkerkant. Maar draait de andere kant uit. En weer rustig terug naar de captain de Vrij. Een kwartier nu al zonder doelpunten. Dat duurt toch wat lang. Dus zijn we er wel weer aan toe. Kijken of ze nu ook een keer naar mij willen luisteren. Daar op het veld. Bal bezit voor Stengs. Nee, hij luistert niet. Want hij speelt de bal in de voeten van de tegenstander. En dat is nou precies niet waar we om hadden gevraagd. En ook op hadden gehoopt. Maar het goede nieuws is dat Stengs de bal ook heel snel weer terug heeft. Vlak voor de neus van al die oranje fans die hier mee zijn gereisd met Nederland. Misschien wel op vakantie zijn. Want het is een fijne streek om in november daar af te reizen. Natuurlijk de Algarve. Het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Teletubbies, kom maar gauw, zeg ik dan. Maar dat, zo gaat het niet helemaal. Hoewel Nederland wel in het blauw speelt. En die, een van die blauwe spelers, Xavi Simons, wordt gevloerd. Dat gebeurt ter hoogte van de achterlijn, links op het veld. En de scheidsrechter heeft daar aandacht voor. Dat is de Turkse scheidsrechter Kardeşler. Die een moeizame, die zeker geen moeizame avond kent. Want het is allemaal makkelijk wat hij heeft moeten doen vandaag. Het is zo'n wedstrijd waar je niet heel veel hoofdpijn van krijgt. De vrije trap is er dus wel. Met een kwartier dus al zonder goals zou je zeggen, dit is wel een mooie kans om er weer eentje te maken. Colleen hurkt bij de eerste paal, kijkt voor zich uit en probeert de muur goed te boetseren. Daar staat één heel lange speler in, één wat kleinere speler. Dat is Koems, die lange, dat is El Midi. En de vrije trap gaat komen. En we gaan kijken of Tijani Reinders, want hij is het, de bal ook voor het doel kan krijgen. Lukt dat hem? Hij wordt bij de eerste paal gekopt. Althans, dat is de bedoeling, door de Vrij. Maar uiteindelijk lukt het net niet helemaal. Het is niet de Vrij, maar wie was dat eigenlijk? Ja, de Vrij. Wel de Vrij. Ja, ja. Het is Koopmeiners die de bal daar opvangt aan de linkerkant. En dan weer breed. Ja, af en toe. Ik heb het ook af en toe met Koopmeiners en de Vrij. Ja. Dan moet je echt even opletten door de bouw. En ja, natuurlijk zijn ze anders, maar blijkbaar zit het wel dicht tegen elkaar aan. Nu Nederland op het middenveld met Simons. Die haal je wel overal uit. Tijani Simons. Tijani Simons. Simons aan de bal. Verspeelt het de bal aan de rechterkant bij Teese. Die gaat over de zijlijn. Komt er een inworp. Het is al een tijdje nu ietsje meer. Je ziet ook dat bij Nederland wel het echte futter een beetje uit is. In de eerste helft hadden we die momenten met Malen die wat scherper was. En echt wat meer tempo erin gooide. En we zagen de goede passes vanaf het middenveld ook van Joey Veerman. Die missen we eigenlijk ook wel een beetje. Maar ja, die moest helemaal in de rust van het veld af. Door Reinders is prima, maar is wel een ander type. Is iets minder de pasen, loopt wat meer met de bal. Nu Teese. Teese kan wel naar Reinders. Reinders heeft even ruimte. Reinders, wat doet hij? Kijkt even als een soort veldheer. Overziet hij daar het slagveld. Dat is het wel een beetje. beetje. Nu weer Reinders. Reinders krijgt hem terug. Verplaatst het spel dan een paar meter naar links. Naar Hato. Hato dan naar Gakpo. Dat betekent weer dat de tegenstander wel met mannenmacht naar die linkerflank moet. Komt ruimte aan de andere kant. Goede voorzet. Dallinga gaat erin. Maar is hij aangeraakt? Nou, ik denk het niet. Gakpo juicht. En Dallinga is zo aardig om hem ook niet te claimen. Die bal draaide in. Hij schudt ook nee. Mooi. Hij schudt gewoon nee. Hij schudt gewoon nee. Ja, Gakpo die maakt ook een gebaar eigenlijk naar hem. Van, raakt hij hem nou aan of niet? Want die bal die draait wel. En hij loopt ook keurig in. En springt ook in de lucht. Maar ik had al het idee dat hij hem niet toucheerde. Dus het is... hij is echt van Gakpo die nog even staat te geiten daar zo. Ja, ik heb echt een goal gemaakt. Ja, 0-6 Cody Gakpo. We kijken nog één keer met rechts. De bal is wel degelijk bedoeld voor zijn spits. Die kan er gewoon net niet bij. Maar het is wel voldoende om die keeper heel makkelijk te passeren. Die kan er helemaal niet bij. Want die bal die gaat vervolgens in de verste hoek. Nou ja, hij is van Gakpo. Bovendien, wat we zeggen, Dallinga claimt hem niet. We kijken nog een keer. Ja, het zou een haar geweest kunnen zijn. Maar we geven hem aan Cody Gakpo. Het is 0-6 Gakpo die zich als het ware verontschuldigt naar de bank. Van, ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Ik wilde echt dat Dallinga een goal maakte. Hij draait hem prima richting die aanvallen van Nederland. Nou ja, dat is dan mooi meegenomen. Een paas was het eigenlijk. En die paas die eindigt dan toch in een doelpunt. Maar er zijn ook spitsen, Arno, dat weet ik zeker, die dan met beide handen de lucht in zouden gaan juichen en zeggen, ik heb het gedaan. Ik ken een spits. Aan wie denk je? Nou, zal ik zijn naam maar niet benoemen in deze week. Maar ik denk dat er spitsen zijn die dat best wel kunnen doen. En dan een paar seconden daarna schudt hij gewoon, nee, ik was het niet. Iets egoïstischer mag best. En dan mogen de mensen die overgaan echt bepalen aan wie de goal uiteindelijk wordt toegekend. Maar ik vond dit wel vrij tekenend. Ja, hij speelt zijn eerste interland. Dan ga je ook niet gelijk gekke dingen doen. Dan heb je geen praatjes. Dan ben je alleen maar blij. Maar ik ben benieuwd als Dallinga een gearriveerde meneer is. Of hij dan misschien wel zo wil doen. Want je hebt toch vaak te maken met spitsen die alles wat ook maar in de buurt komt van het doelpunt. Alles wat maar ruikt naar een doelpunt. Wel willen claimen. Cristiano Ronaldo had het ook gedaan, denk ik. Denk jij niet? Ja. Ongetwijfeld. Die claimdoelpunten die niet van hem zijn. Maar deze was van Gakpo, niet van Dallinga. 0-6, 82 minuten gespeeld. En de 0-7 kan nog altijd. Dat was de laatste keer de eindstand toen deze twee ploegen in Gibraltar tegen elkaar speelden. 2 jaar geleden 0-7 toen, 0-6 nu. Maar het is met de extra tijd er nog bij zeker 10 minuten nog te gaan. Gakpo heeft de bal, pom, bocht, draait mooi weg, zegt tussen twee man. De derde is hem dan te veel, maar die maakt een overtreding. Prachtig gedaan. Ja, dit is wel een van die spelers. Komt de gele kaart aan zelfs voor de maker van de overtreding. Gakpo is wel een van de spelers die binnen een paar jaar toch misschien wel echt de Europese top wordt. Hij schurkt er nu al tegenaan. Hij is eigenlijk gewoon basisspeler bij Liverpool. Is nog niet een van de dragende spelers daar. Maar zou dat zeker kunnen worden. En heeft zoveel in zijn mars. Zoals hij bij deze actie bijvoorbeeld laat zien. Het is een fikse overtreding van de man die heet The Harrow. Die gaat op zijn voet staan. Gele kaart is terecht. Vrije trap inmiddels al genomen. Officieel de laatste 10 minuten met een goede paas weer naar Gakpo. Nu springt de bal wel een beetje weg. En bovendien was het buitenspel. Dat wist hij, want hij kijkt zelf naar de grensrechten. En verraadt zich eigenlijk een beetje daardoor. De paas was van Hato. Nog even over Hato voor de toekomst. Hij speelt centraal. Hij kan ook linksback spelen. En natuurlijk is hij zeer getalenteerd. Hij is wel 1 meter. Dat wisselt een beetje. Ik heb het uitgezocht. Maar dan zie je niet overal precies hetzelfde aantal centimeters. Maar onderbij de 1,83 meter. En daarvan kun je wel weer afvragen of in het huidige topvoetbal, we praten nu echt over het voetbal van 2023, voor een centrale verdediger 1,83 meter wel voldoende is. Als je nu ook kijkt, hij staat naast Stefan de Vrij. Ja, dat scheelt natuurlijk wel even. En als je in de top echt de kopduels moet uitknokken tegen de allerbeste spitsen van Europa, dan is elke centimeter wel welkom. Nu een overtreding gemaakt op Koopmeiners. Het is diezelfde Hato die bal snel wil halen, maar de speler van Gibraltar wil die bal daar meenemen. Dat mag niet. El Midi moet die bal laten liggen. Want dat betekent dat Nederland die vrije trap kan nemen. Dat doet de Vrij nu. De Vrij naar de rechterkant. Deze kan er nog net bij. Bijna in de spagaat. Hij weer naar Stengs. Doorlopen gebeurt aan de rechterkant wel. Maar de paas komt niet. Het is Simons bijvoorbeeld die we nog niet heel veel gezien hebben. Sinds hij in het veld is. Ook niet te gelukkig is geweest in deze wedstrijd. En nu daar aan de rechterlinkerkant Gakpo. Ja, dat gaat wel makkelijker. Die danst gewoon om die tegenstander heen. Die krijgt een schop trouwens nu. Terwijl die bal weg is. Dat is echt heel onaardig en heel onnodig wat daar gebeurt. Die voelt zich blijkbaar een beetje geflikt eraan die rechterkant. Dus komt er zomaar ineens een schop na van die Koems. Scheidsrechter die loopt ook even naartoe en laat weten dat dat niet de bedoeling is. Nu is het Koopmeiners die een vrije trap wil hebben. Dat was er niet één. Dan wordt Simons wel makkelijk van de bal gezet. Ook door een speler van Gibraltar. Dat zegt ook wel veel. El Midi. En het spel verder. En dan is er wel een blessure van Simons ook nog, denk ik, op dit moment. Ja, die ligt op de grond. Even afwachten wat er aan de hand is. We hebben wel vaker dat het erg lijkt bij hem dat het soms meevalt. Maar ik ben voorzichtig. Het kan zijn enkel zijn. Er komt een bal en die speler die wil die bal ook raken. Maar misschien dat hij met zijn punt van zijn schoen over die bal heen gaat. En daar wel Xavi Simons ook raakt. Die voelt aan de hak eigenlijk meer. Maar staat alweer. Ja, het valt meestal wel mee. Valt hij ook gelukkig mee. Dus vrije trap, die was er nog. Was er een inworp. In ieder geval, het spel gaat weer verder. Simons kan ook gewoon verder in deze wedstrijd. Hoeft niet naar de zijkant. En dan kunnen we weer voetballen. Simons die kwam, ja, exact een jaar geleden, toen het WK begon voor Nederland. Vandaag precies een jaar geleden was Nederland-Senegal, Arno. We zaten daar toen in Qatar samen. Simons zat erbij bij die selectie. Maakte daar ook zijn debuut bij Nederland. En heeft alles gespeeld in dit kalenderjaar in 2023. Onbetwiste basisspeler geworden van het Nederlands elftal. En dit jaar toch als aanvaller afgesloten met 0 goals. Als het zo blijft. Dat blijft toch wel jammer. Het is allemaal niet verschrikkelijk. Hij gaat natuurlijk wel zijn goals maken. Zo goed is hij. Hij is nog heel jong. Hij gaat ongetwijfeld heel veel doelpunten maken voor het Nederlands elftal. Maar je moet wel op een gegeven moment door die barrière heen. Maak die ene nou. En dan komt de rest vanzelf. Gakpo nu aan de linkerkant. Gakpo die goed invalt. Speelt de bal naar Simons. Simons naar Koopmeiners. Zijn voorzet komt niet voor het doel. Wordt eerst weggehaald en vervolgens, ja, volstrekt onnodig wild over de zijlijn gekegeld werkelijk door die Coombs. Dat vind ik een minder goede invaller. Bij Gibraltar, Jamie Coombs ingooi is voor Nederland in de 87e minuut. We gaan richting het eind. Je ziet al een tijdje dat de echte futter wel uit is bij beide ploegen. En dat ze allebei wel toe zijn eigenlijk aan het laatste fluitsignaal. Nederland heeft het lang aardig gedaan. Maar de laatste 20 minuten is de klat er wel een beetje ingekomen. En Gibraltar is leeg, is op, is moe. Na 2x90 minuten tegen Frankrijk 14-0. Nu tegen Nederland 0-6. Dat betekent dat zij nu 46 doelpunten tegen hebben gekregen in dit jaar. En dat is best veel. Zeker. Ik weet niet of het een record is. Denk het niet. Gibraltar, want het is een ploeg die vaak tegen dit soort uitslagen aan. Maar die 14-0 heeft natuurlijk wel heel veel pijn gedaan. 6-0 is eigenlijk een relatief normale uitslag ook voor Nederland. Terwijl Gakpo nu naar de zijkant kijkt en vindt dat er maar weer eens gespeeld moet worden. Wat is er aan de hand? De scheidsrechter bemoeit zich ermee. Die bal die ligt daar niet op de juiste plek. Die keeper die doet er al de hele wedstrijd van alles aan om wat tijd te rekken. Nou, nu komt dan de vrije trap. Die vrije trap wordt namelijk genomen op de helft van Gibraltar, maar wel halverwege. Dus schiet hij hem daar ver naar voren, waar niemand is. Moet Koopmeiners wel in de sprint, want er wordt wel achtervolgd. Houdt die bal keurig binnen. Hakt hij de voeten van Gakpo. Gakpo, maar ja, die doet het dan zo makkelijk met zoveel gevoel, terwijl daar een overtreding is. Het is een duw in de rug van El Mehdi, die bijna alleen maar overtredingen maakt sinds hij in het veld staat. En dan krijgt Nederland de bal via Wiever. Wiever kan naar Stengs. Stengs en dan meteen de overlap daar van Teese. Teese kan de bal krijgen, gaat sprinten. Teese is dat ook, Teese met een voorzet, maar die wordt daar wel goed weggekopt. Dat betekent dat die bal over de zijlijn gaat, maar wel de inworp weer voor Nederland is. Ingooi snel genomen, bal gaat terug naar Wiever, die de 90 minuten dus gaat vol maken. Koeman heeft woord gehouden. Heeft inderdaad zijn 5 wissels doorgevoerd. En nu kan hij niet meer verder. Dit zijn de 11 die het af mogen maken in de resterende 2 minuten van deze wedstrijd. Aan de rechterkant is het balbezit voor Teese. Teese naar De Vrij. De Vrij breed gespeeld naar Koopmeiners. Koopmeiners die kan Dallinga inspelen. Die zou nog zo graag willen scoren. Heeft hij niet gedaan. Reinders met een goed schot zeg. Van 20 meter. Ruim 20 meter. Maar gaat er niet in. Het gaat centimeters naast de paal. Colin was geklopt. Maar de bal gaat niet tussen de palen. Maar net naast de verkeerde kant van de paal voor Tijani Reinders. Die het steeds wel wat vaker probeert. Dat zie je bij zijn club. Dat zie je bij zijn land. Hij moet wat meer doelpunten maken. Dan wordt hij nog completer als middenvelder. Maar goed, heel erg is het allemaal niet. Koeman kan er wel om lachen. Geen microfoon bij hem in de buurt. Hij zegt ook niet zoveel. Hij zal wel tevreden zijn over deze 0-6 vlak voor tijd tegen Gibraltar. Ja, er kan niets over zijn lippen komen vandaag dat te kritisch is. Want het is gewoon je klus geklaard op een keurige manier. 6-0 is een uitslag die in Europa ook als heel normaal gevonden zal zijn. Nederland 6-0. Nou, dan hebben ze best aardig hun best gedaan terwijl ze al geplaatst waren voor een Europees kampioenschap. En dat is ook zo. En veel spelers gebruikt, veel doorgewisseld. Spelers laten ruiken. Allemaal prima eigenlijk. Geen blessures. Ook erg belangrijk voor de clubcoaches die dan zien dat ze hun spelers ook weer helemaal fit terugkrijgen. Zoveel blessures als Nederland in de aanloop had, zelfs in het trainingskamp in Zeist. Op weg naar de wedstrijd tegen Ierland. Zo goed verloopt het nu allemaal. Met Stefan de Vrij nog één keer. Hato. Hato met een assist in de boeken. De jongste speler die ooit in het Nederlands elftal een assist had. 17 jaar heeft. Nou, dat heeft hij ook maar weer op zijn naam. Terwijl nu de bal naar Stengs gaat. Stengs dan terug. Naar deze, naar Stefan de Vrij. De Vrij, wat doet die? Kan openen bij Koopmeiners. Die wil graag nog een keer. Ja hoor, de Vrij heeft het gezien. Koopmeiners krijgt er niet helemaal lekker, maar kan hem wel koppen nog. En dan blijft hij in bezit van Simons. Simons, dan Koopmeiners. Die lanceert Simons dan niet lekker. Die kan niet bij die bal. Die wordt daar weggeknald. Gaat hij bijna over de zijlijn. Wordt hij nog wel binnengehouden. Komt hij misschien per ongeluk nog bij El Mehidi. Dat is inderdaad zo. Met nog 3 minuten op de klok. Maar dan wordt hij door Reinders kinderlijk eenvoudig van de bal gelopen. Krijgt Simons hem aangespeeld. Hard aangespeeld. Dat doet hij meestal wel Reinders. Simons. Nu weer naar Reinders, weer naar Simons. Maar dat vinden ze niet goed daar achterin. Cipollina stond in de weg en denkt van ja, dit is me allemaal iets te makkelijk, iets te fraai. Die bal knal ik gewoon weer even op de helft van Nederland. Maar Oranje komt nog wel. Ze blijven het echt proberen tot de laatste minuut. Hato gaat naar Koopmeiners. Koopmeiners vanaf de linkerkant naar Gakpo gespeeld. Gakpo kan de actie nog eens een keer aangaan. Twee man bij zich. Gakpo toch maar niet de actie, maar de voorzet snel gegeven. Wordt weggewerkt. Reinders kan de bal opvangen. Krijgt nog een duwtje in de rug, maar blijft overeind. En dan is het Stenks, de man van de wedstrijd, de man van 3 goals, verantwoordelijk voor de helft van de productie van vanavond. Die de bal weer oppikt en terug heeft gespeeld naar de Vrij. Zijn voorzet kan simpel worden weggewerkt. Simons vangt nog een keer op. We gaan nog 2 minuten voetballen. 2 minuten zijn over van de 3 extra. De scheidsrechter heeft ook niet heel veel zin om de wedstrijd onnodig lang nog een vervolg te geven. Wiever zet de bal voor. Dat is een goede voorzet. Nou, Koopmeiners kan er nog een maken. Vrije kopkans voor de man van Atalanta Bergamo. Maar zijn kopbal gaat meters naast het doel van Colling. We nemen intussen denk ik langzaam afscheid van Arno Vermeulen. Want die gaat wat interviews maken met de debutanten volgens mij. Met Hato en met Dallinga. Benieuwd naar hun verhaal over deze avond. De 10e en 11e debutant van dit interlandjaar 2023. Dat er dus bijna op zit een jaar dat zeker niet vlekkeloos was. Het kwam allemaal moeizaam op gang. Met een voedselvergiftiging van een aantal spelers die Frankrijk uit moesten missen in Parijs. 4-0 verloor Nederland die wedstrijd. Daarna een hele moeizame zege op Gibraltar in de Kuip. De Nations League eindronde die finale miste ging in eigen land. Italië en Kroatië. Daarvan kon Nederland niet winnen. Maar uiteindelijk werden de echt belangrijke interlands van dit jaar wel gewonnen. Gelukkig maar 2 keer tegen de Grieken. En 2 keer tegen Ierland. En dat was uiteindelijk genoeg. Ondanks de 2 nederlagen tegen Frankrijk. Om in deze kwalificatiepool als 2e door te gaan naar het Europees kampioenschap van volgend jaar in Duitsland. Ook Gibraltar wordt 2 keer verslagen. Maar dat hadden we vooraf met z'n allen ook wel verwacht. Xavi Simons probeert nog een actie aan te gaan. Mislukt. En dan is het Gibraltar nog een keer dat de bal wegwerkt. Zij zullen ook blij zijn dat het bijna voorbij is. Nog een minuut is er over. Kan er nog een goal komen? Nog 1 extra om die eindstand van 2 jaar geleden te evenaren. Die 0-7 toen onder de rots in Gibraltar. Nu onder de zon. Nou ja, onder een avondbriesje eigenlijk in Faro. Gakpo nog een keer met de breedte paas. Naar de Vrij, nog een halve minuut. De Vrij en Stenks gevonden. Stenks aan de rechterkant. Stenks tegenover is een Jolly. Hij gaat er langs, simpel. Stenks is er langs. Voorzet komt er ook. En daar gaat Gakpo nog de lucht in. Ja, die gaat met gevaar voor eigen leven. Komt hij nog aanvliegen. Raakt nog de paal. Maar raakt geen bal. En heeft wel wat pijn. Het lijkt allemaal niet heel ernstig. Maar toch opvallend dat hij daar met zoveel overtuiging, ondanks het feit dat het best wel gevaarlijk was, en ook probeerde die bal het doel in te lopen. Je zou maar geblesseerd raken met Manchester City voor de boeg over een paar dagen. Hij kan toe gaan werken naar die wedstrijd zoals alle spelers weer teruggaan naar hun club. Want deze interlandperiode zit erop. Na Ierland wordt ook Gibraltar verslagen. Hier in Faro, eindstand 0-6. Mede dankzij 3 goals van Kelvin Stenks van Feyenoord. Dit interlandjaar 2023 zit erop. En de voorbereiding gaat nu beginnen richting het Europees kampioenschap voetbal in juni volgend jaar in Duitsland. We hebben er met z'n allen ontzettend veel zin in. De spelers natuurlijk ook. We gaan vol verwachting kijken wat dat jaar ons gaat brengen. Op weg misschien wel naar succes in dat land waar we onze enige titel ooit haalden in 1988. Het EK komt eraan. Nederland is erbij. Dat wisten we al en nu weten we het nog zeker. Is het een uitroepteken geworden? Want Nederland wint de laatste interland van dit jaar met 6-0 van Gibraltar. Goed zo, dankjewel aan Manos Saroglu en Arno Vermeulen. En mochten we nog interviews binnenkrijgen voor 11 uur... dan gaat u dat vanzelfsprekend horen. En wat ook is afgelopen, dat is Nederland kiest het laatste debat van de NOS voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van morgen. Roel Bolsjes heeft dat voor ons gevolgd, Roel. En er was een incident, hè? Wat gebeurde er precies? Ja, de lijsttrekker van de partij LEF, dat is een partij die wel meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen, maar niet nu al in de Kamer zit, die sprong bij het laatste onderwerp tussen de lijsttrekkers in. Het onderwerp was met VVD, NSC en GroenLinks PvdA en riep: uw partij mag nooit meer aan de macht komen. En toen wees hij richting VVD-lijsttrekker Jessel Gus. Hij werd snel weggehaald door beveiligers die ertussen sprongen. En daarna hebben we niet meer van hem gehoord en kon het debat ook gewoon doorgaan. Oké, nou laten we hem dan niet meer aandacht geven dan die verdient, even over het debat zelf dus. Maar de drie partijen waar het morgen tussen lijkt te gaan zijn de VVD, PVV en PvdA GroenLinks. In ieder geval om de grootste te worden, want de andere partijen doen natuurlijk ook gewoon mee. Zeker, goede aanvulling. Dat zijn de belangrijkste drie wat betreft de bovenkant inderdaad. Bleven die elkaar ook opzoeken in die strijd om de grootste te worden? Ja, zeker inderdaad. Het is ontzettend spannend wie de grootste partij van Nederland wordt. Dat is op basis van de peilingen nog helemaal niet te zeggen. Al die drie, die partijleiders, die wil dat natuurlijk worden. Dus zochten ze vooral de confrontatie met elkaar op om zetels van elkaar af te snoepen. Maar ze zochten ook de confrontatie op met potentiële bondgenoten, omdat grote bewegingen, mensen kiezen niet op het laatste moment opeens van rechts naar links of andersom. Dus als je zetelwinst wil halen, dan moet je dat een beetje zoeken in de partijen die je naast staan. Ja, en ik kan me voorstellen dat de grote angst van lijsttrekkers ook is om dan fouten te maken zo vlak voor de verkiezingen. Om in voetbaltermen te blijven, hielden ze allemaal de nul? Ja, dat is uiteindelijk aan de kiezer. Dat kan ik niet voor alle kiezers beoordelen. Maar in ieder geval, er zijn geen grote fouten gemaakt door de lijsttrekkers vandaag. Alle lijsttrekkers hebben echt hun uiterste best gedaan om de zwevende kiezer hun kant op te trekken. En je zag het ook na afloop. Ik sta nu op de vloer waar de lijsttrekkers nog aan het napraten zijn met de pers, met ons, maar ook met veel buitenlandse pers. En je ziet dat ze kapot zijn, dat ze echt hard gewerkt hebben de afgelopen weken en dat ze klaar zijn voor de verkiezingen. En dat, dat ze nu alles gegeven hebben en dat het nu aan ons morgen is. Ja, want morgen dan mogen we met z'n allen naar de stembussen. Dankjewel, Roel Bolsius. En zometeen dan doet Wilma Borgman uitgebreid verslag ook van dat slotdebat. En dat doet ze natuurlijk, zoals u haar vaker hoort, in Met het Oog op morgen. The Beatles. And Now and Then. Het laatste EK-kwalificatieduel van Oranje is geëindigd in 6-0. De ploeg van Ronald Koeman gaf hun tegenstander Gibraltar geen schijn van kans. Leonne Stendler, goedenavond, analist. Daar ben je weer. In de rust spraken we je ook al even. Het Nederlands elftal pakte zaterdag al ticket voor het EK. Hè. Voelde dit een beetje als, als een oefenwedstrijdje? Hoe zie jij dat? Nou, dat viel eigenlijk wel mee, omdat er eigenlijk zoveel nieuwe namen een kans kregen en natuurlijk veel gewisseld werd. En dan merk je toch dat er heel veel gretigheid in die ploeg was. En ze eigenlijk Gibraltar geen moment met rust hebben gelaten. Dus ja, voor de kijker was dat denk ik wel een leuk gegeven. Ja, het is wel ingewikkeld denk ik ook voor Koeman om een waardeoordeel over dit duel te hebben. Met wat voor gevoel denk jij nou dat hij in het vliegtuig terugstapt? Ja, dat is moeilijk. Ik denk vooral dat hij een positief gevoel heeft, omdat deze reeks zo goed is afgesloten. Volgens mij is iedereen blij die erbij was. En ja, als je toch ook terugdenkt aan die eerste wedstrijd in die reeks tegen Frankrijk, 4-0 er vanaf. Geblesseerde Frenkie de Jong die afwezig is. Ja, dan heb je misschien toch een negatiever gevoel in het begin dan dat je, hoe je hem nu afsluit. Dus uiteindelijk denk ik dat Koeman heel blij is. Ja, dat hij niet iedereen die hij vandaag heeft zien spelen echt goed kan beoordelen, omdat het Gibraltar is. Ja, dat is dan zo. Ja, en een van die debutanten waar je het al over hebt, dat is dus Thijs Dallinga. Blijf even hangen, Leon, dan praten we zo met jou verder, want wij hebben aan de lijnen de trotse vader van die debutant, IJsse Rijnte Dallinga. Vader dus van Thijs. Meneer Dallinga, goedenavond. En toch ook een beetje gefeliciteerd, want ik kan me voorstellen dat het een ontzettend mooie avond voor je is. Ja, natuurlijk. Ik zat met een aantal vrienden thuis naar de wedstrijd te kijken. En wij keken natuurlijk enorm uit naar wanneer Thijs erin zou komen. En dat gebeurde in de tweede helft. Dus ja, we waren heel enthousiast en heel blij. Zeker voor, zeker voor Thijs. Wist Thijs het vooraf al stiekem dat hij mocht debuteren in de rust? Nee, heb ik hem niet over gehoord. Nee, okay. Nee. En dus was daar die verrassing. Dan is de hoop voor een spits natuurlijk dat hij kan scoren. Hij leek dat te doen, 10 minuten voor tijd. Maar hij gunde natuurlijk al een goal aan Gakpo. Was dat, denkt u, nog een beetje, debutantenvrees? Ik weet het niet. Hij had natuurlijk laatst van Gakpo gewonnen in Toulouse. Dus misschien dat hij hem daardoor nu gunde aan hem. Dat was wel mooi geweest, hè, als hij meteen een doelpunt had gemaakt. Ja, natuurlijk. Dat was het droomscenario. Maar goed, dit is natuurlijk al fantastisch. Ja. En supermooi dat hij erbij zat. En dat hij nu ook speelminuten heeft gekregen. En, we zijn heel blij voor hem. En ik ga hem vast nog spreken straks. En dan hoor ik het ook van hem zelf. Ja, want uw zoon is nu echt Oranje International. Hoe heeft u de avond beleefd? Hoe ik hem beleefd heb, vooral trots. En, dit is iets wat Thijs, dit is een droom, hè, van heel veel voetballers. En het is voor weinig een weg gelegd om dan ook uiteindelijk je debuut te maken in het grote Oranje. Hij had natuurlijk al een aantal keren een jong Oranje ook gespeeld, maar dit is het grote jong Oranje. Ja. Ja, hij is 23, hij heeft nog heel veel voor zich, hè? Ja, net 23 geworden in augustus. Dus als het goed is hebben we nog heel veel mooie jaren voor ons. Ja, ja. Waar ligt zijn lat? U kent hem natuurlijk als geen ander. Wat kan hij nog? Dat weten we achteraf. Maar ik denk dat de rek er nog niet uit is. Nee, dat hij nog wel zo gedreven is. En zoveel, er zit dan wel zoveel potentie in zit dat hij nog wel heel graag wil doorontwikkelen. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, hij heeft absoluut de drive. En waarin kan hij zich nog verder doorontwikkelen? Completer worden nog. Hè. Ik weet niet, durf te zeggen. Ik vind dat hij al wel heel goed op de goede weg is. En als we zien wat voor ontwikkelingen die hij de afgelopen paar jaar heeft gemaakt, dan gaat het natuurlijk allemaal wel heel snel. En we hebben ook mindere periodes meegemaakt in zijn carrière. Nou, dat hoort er dan ook allemaal bij. Ja. En nu zitten we aan de kant van dat het allemaal crescendo gaat. En dat het allemaal heel leuk is. Nog overwogen die kant op te vliegen? Nee. Oh. Nee, want ik had begrepen dat het stadion uitverkocht was. Dus ik denk, hoef me niet heen gaan. Nee, dat klopt. Ja, dat was geen kaart. Ja, dat zag je ook. Prima ingeschat. Ja. Nee, maar, ook, nee, maar u nee. zei het zo stellig van nee, niet overwogen. Ik denk, nou, daar wil je toch bij zijn dan, eventueel. Ja, nee, we waren zaterdag met de familie in de arena. En dat was superleuk. En toen hebben we wel nog overwogen om nog heen te gaan. Maar we hebben uiteindelijk gekozen om dan hier thuis te zitten. En met vrienden hebben we dat gedaan. En, ja. Heeft u vandaag nog contact met hem gehad eigenlijk? Ik heb vanochtend hem, altijd als hij wedstrijddag heeft, dan stuur ik hem een berichtje. Dat is een beetje een traditie geworden van dat het vandaag de wedstrijddag is. En dan wens ik hem altijd veel plezier en succes. En ja, dat heb ik vandaag weer gedaan. En dan antwoordt het jaar even heel kort op van komt goed. En we gaan weer ons best doen en we zien wel. Ja. En het kwam dus goed vanavond, want Thijs Dallinga is gedebuteerd in Oranje. Dank dat u even aan de telefoon wilde komen. De vader was dat, IJssen Rijnt Dallinga. Ja, goed. Lionne is er nog, hè? Geloof ik, mag ik aannemen. Lionne, je bent er nog? Ja, dat we je niet vergeten zijn, zeg ik even. Luister even mee naar Kelvin Stengs. 6-0 tegen Gibraltar. Hij maker van 3 doelpunten, die Stengs. Hij heeft natuurlijk een mooie avond gehad. Ja, iedereen verwacht dat je een hoge uitslag neerzet en dat je goed voetbal speelt. Maar soms is dat nog wel eens lastig. Maar ik denk dat we het vandaag goed hebben gedaan. Ik scoor zelf een vroege goal en dan is het wel wat lekkerder, zeg maar, voetballen. En ik denk dat we rustig zijn gebleven, kant en kant hebben gespeeld en genoeg kansen hebben gehad. En af en toe wil je dan toch nog forceren of wat dan ook, maar ik denk dat we goed hebben gedaan. Coach, jij vooraf, het gaat mij niet alleen maar om het aantal doelpunten, maar ook om de energie die erin wordt gestopt. Dat was ook dik in orde, toch? Ja, zeker. Ik denk de tweede ballen wilden we allemaal terugwinnen. En ik denk dat het daar goed bij staat. En dat we goed terugsloten met z'n allen. Ja. Belangrijk ook, hè? De Vrije en Van Dijk. Want we kijken veel naar die aanvallers. Maar die ballen waren echt direct weer terug. Ja. Als zij daar staan, 9 van de 10 keer winnen ze die ballen gewoon. En dat is lekker, ja. En dan zijn er soms best spelers, denk ik, die zo'n wedstrijd niet willen spelen. Maar toen jij hoorde dat je ging spelen, sprong je waarschijnlijk gat in de lucht. Ja, tuurlijk. Volgens mij voor mij is het 2,5 jaar geleden dat ik... Maart 2021. Dus om dan weer terug te keren, dat is mooi. En ik was blij dat ik mocht starten. Is dat logisch? Je bent teruggegaan naar Feyenoord, doet het daar goed. Is dit dan een logische stap? Was dit in jouw hoofd een logische stap? Was dit ook mede waarom je dat deed? Nou ja, ik wist wel dat je zeg maar, meer in de picture komt als je in de Nederlandse competitie speelt. En dat het dan een gevolg is van het goed spelen, dat je dan een uitnodiging krijgt, dan is dat mooi. Ja. Dan is opeens een eindtoernooi ook dichtbij, hè? Want dat is volgend jaar zomer. Is dat nu het hoofddoel wat betreft Oranje? Dat lijkt me wel, ja. Ja. Wat doen met die bal? Mee naar huis nemen gewoon. En misschien wat handtekeningen binnen erop zetten. Dus, Hoeveel heb je er? Is dit de eerste? De eerste. Allereerste. Ja, mooi. Ja, Lionne Stendler, Kelvin Stengs. Het lijkt er wel een beetje op of die... Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Dat hij de afgelopen 2 jaar misschien wel, zeg ik nu ruw geschat, stappen aan het maken is. Heb jij die indruk ook? Dat hij steeds beter wordt? Ja, zeker. Ik denk dat hij het in Frankrijk moeilijk had. Bij Antwerpen alweer op de weg terug was. En dat hij eigenlijk hele verstandige keuzes maakt. Ook als je hem nu hoort zeggen, hè, in Nederland ben ik beter in beeld. Nou ja, als je dan zo bij Feyenoord speelt, op meerdere posities uit de voeten kan. En ik denk ook dat het belangrijkste en het opvallendste wat je ziet, dat hij gewoon fysiek veel sterker geworden is. Ja, het is echt mooi om te zien. En ik ben benieuwd waar zo'n lat ligt. Ja. Die 6 wijzigingen waar we het eerder al over hebben gehad. Ja, in hoeverre je dat... Ja, ik weet niet of je dat kan zeggen met een tegenstander als Gibraltar. Maar heeft er toch iets opgeleverd, die keuzes die Koeman heeft gemaakt? Ja, dat is moeilijk te zeggen, omdat het inderdaad Gibraltar is. En er zijn zoveel opties op het moment. Vooral de middenveldposities. Ja, dan zie je wel dat een Koopmeiners en Wiever, die vullen dat heel goed in. Maar de manier waarop ze vandaag spelen, ja, dat moet je niet tegen een Frankrijk proberen, zo gezegd. Nee. Dan ga je nat. Dus het is best wel moeilijk om daar echt iets over te zeggen. Ik denk vooral... Ja, dat er heel veel jongens een goed gevoel eraan overhouden. Het gevoel hebben dat ze zichzelf hebben kunnen laten zien. Dat heel belangrijk is. En ja, verder weinig conclusies. Ja, ja. Goed, we hoorden net vader Dallinga over zijn zoon. Hij was trots, vanzelfsprekend, op Thijs Dallinga, die zijn debuut maakte. Wat voor indruk heeft hij op jou gemaakt? Ja, het is denk voor hem best een lastige wedstrijd om je zo te moeten laten zien. Dat zag je ook aan Weghorst in de eerste helft. Er gebeurt, iedereen om je heen komt eigenlijk in de ruimte en komt in kansrijke posities. En jij staat daar met 3-4 verdedigers om je heen. Dus ook voor Dallinga was het de tweede helft best lastig om goed aan de bal te komen, om aanspeelbaar te zijn. Hij had nog wel een fantastisch hakje wat er echt acrobatisch uitzag. Dat had wel meer verdiend. Maar verder, ja, hij kon nog moeilijk zijn stempel drukken. Maar dat is echt logisch gezien dat er zoveel mensen om hem heen stonden. Ja. Joel Hato debuteerde ook vandaag, 17 jaar nog maar. Hoe deed hij het? Ja, eigenlijk zoals hij het hele seizoen al laat zien. Zo ontzettend rustig aan de bal. Geen bal inleveren. Op het moment dat hij toch druk krijgt of een moeilijke bal krijgt, weet hij zich altijd eronder uit te spelen. Dus ik geniet echt heel erg van hem. En je ziet het er gewoon niet vanaf dat die jongen 17 jaar is. Hij speelt met zoveel rust en vertrouwen. Dat is echt ongelooflijk. Hij komt uit 2006, ongelooflijk. Ja. Ja, dan voel je heel oud, hè? Ja, dat zag ik, ja. Nou heeft Nederland natuurlijk de kwalificatiereeks achter zich liggen na vandaag. Begon met die nederlaag bij Frankrijk. Maar hoe vind je overall dat Oranje het gedaan heeft? Ja, ik ben eigenlijk heel positief. Zeker omdat het een reeks was waarin er eigenlijk heel veel tegenslagen waren. Er waren telkens geblesseerden. Het was een soort carousel op de keeperspositie. Frenkie de Jong, die er niet bij was, die eigenlijk voor die periode de enige lichtpuntjes wat was. En er zijn heel veel nieuwe spelers bijgekomen die echt veel indruk maken. Zoals een Reinders, maar ook een Veerman en Schouten. En als je met zoveel wisselingen, ik hoorde Jeroen Guut zeggen, 37 spelers gebruikt, meeste ooit. Zo. Ja, vind ik het echt positief hoe de punten zijn gepakt en hoe ze zich gekwalificeerd hebben. Ja. En ik denk dat de jongens er ook positief op terugkijken. En tot slot, Leon, want je zag natuurlijk ook in die kwalificatie, hadden bijvoorbeeld die Nations League Finals met topwedstrijden tegen Kroatië en Italië. Dat ging dan minder. Waar schat jij Oranje in, zeg maar, ten opzichte van de top van Europa, ook met oog op dat EK? Ja, dus ik haal dan vooral een beetje hoop uit die tweede wedstrijd tegen Frankrijk. Dat Nederland daar alweer zoveel beter stond. Maar goed, dat je niet de absolute top bent, dat is duidelijk. Maar ik denk wel dat Nederland in staat is om van iedereen te kunnen winnen. Een beetje vergelijkbaar met het vrouwenelftal eigenlijk. Oké, nou, dat is dan hoopvol. Nederland is erbij, dat wisten we al. En we hebben dus nu ook nog die kwalificatie afgesloten met een 0-6 overwinning. Dankjewel, Leonne Stendler. Goed, even kijken wat Kroatië nou uiteindelijk heeft gedaan. 1-0 gewonnen. 1-0 overwinning op Armenië. En daardoor hebben ze zich geplaatst voor het EK in Duitsland van volgend jaar. In de pool van Oranje werd Griekenland-Frankrijk 2-2. Verder Andorra-Israël 0-2. Kosovo-Wit-Rusland 0-1. Roemenië-Zwitserland 1-0. En Wales tegen Turkije werd 1-1. Ja, ik wilde zeggen tot morgen, maar dat is niet zo. Want dan hebben we een verkiezingsuitzending. Zometeen wel het oog met Wilfried de Jong. Tot donderdag. NPO Radio 1, laat je stem horen. We reizen morgen op verkiezingsdag door het hele land. Om van jou te horen waar een nieuw kabinet straks meteen mee aan de slag moet. Ja, dat ik een huis kan kopen. Compensatie voor de per generatie. Dat voor de mensen die in armoede leven, dat die ook het wat beter krijgen. Kom langs en laat ook je stem horen. 'S Middags tussen 12 en 4 in het Toon Hermans Theater in Sittard. Geen oorlog meer in Israël en Gaza. Kijk op nporadio1.nl om te zien waar we nog meer langs gaan. NPO Radio 1. Wie luistert weet niet. Ster. De Museum Plus bus bestaat 15 jaar. Al 200.000 ouderen hebben wij dankzij de deelnemers van de Vriendenloterij in aanraking gebracht met kunst. Door busritten naar musea en door tentoonstellingen in woonzorglocaties. Kijk op museumplusbus.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris.